Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom door orkaan Ida. Die bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland, met windstoten van zo'n 230 km per uur. Op beelden is te zien dat straten zijn ondergelopen en dat daken van huizen zijn geblazen. De sterke wind keerde ook de stroming van de rivier de Mississippi om. Ida is inmiddels iets in kracht afgenomen, maar de gouverneur van Louisiana benadrukt dat het gevaar nog niet is geweken. In Duitsland is het debat tussen de lijsttrekkers van de drie grootste partijen fel verlopen. SPD-leider Scholz, Laschet van de CDU en Baerbock van de Groenen discussieerden onder meer over klimaat, het coronabeleid en belastingen. Met name Laschet ging in de aanval. Zijn partij staat er in de peilingen historisch slecht voor. Volgens analisten was er geen duidelijke debatwinnaar. Het publiek stemde in een peiling voor Scholz. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over 4 weken. Dan wordt duidelijk wie de opvolger wordt van bondskanselier Merkel. De Taliban hebben beloofd om ook na het vertrek van Amerikanen mee te werken aan evacuaties van buitenlanders en Afghanen met reispapieren. Dat zeggen meer dan 100 landen, waaronder de VS en de EU-lidstaten. De Amerikaanse troepen vertrekken dinsdag uit Kabul. Komende dag komen de permanente leden van de VN-veiligheidsraad bijeen voor een spoedoverleg over de situatie in Afghanistan. Cuba vaccineert nu ook met een buitenlands coronamiddel. Het gaat om het Sinopharm-vaccin dat door China is gedoneerd. Tot nu toe werd in Cuba alleen geprikt met vaccins uit het land zelf. Nu worden inwoners van één regio eerst 2 keer geprikt met Sinopharm. Daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans vaccin. Het weer nog, vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Overdag af en toe zon, het blijft vrijwel overal droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Geen Grand Prix zonder optredens, maar geen optredens zonder betaling. Goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was de afgelopen week in het nieuws, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag, 30 augustus, allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, wat dacht je van de start van nieuwe soort reclames? De plas. Daar is Tim. Tim moet een plas. Waar moet de plas? De plas moet in het potje. Tim ziet geen potje. Tim is dronken. Huh? Tim plast tegen de fiets van Jet. Dat lucht op. Op 30 augustus 1967 wordt de Stichting Ideële Reclame opgericht. Beter bekend als Sieren. De stichting maakt reclame over onderwerpen die als maatschappelijk probleem worden ervaren. Je hoorde een bijdrage uit hun serie De Maatschappij, dat ben jij, uit begin 2000. Ander nieuws van 30 augustus dan. Zo wordt op 30 augustus 1933 Air France opgericht. Presenteert Wim Duisenberg op 30 augustus 2001 voor het eerst de eurobiljetten. En ontwapent het leger in Lesotho in 2014 2 politiebureaus na eerdere berichten over een staatsgreep. Daarbij werd gezegd dat dat was in een poging om het land veilig te houden. 30 augustus 1974 dan gaat de eerste Nederlandse satelliet ANS de lucht in. En ook in Amerika vindt er een bijzondere lancering plaats, maar dan precies 10 jaar later. 10. We have a go for main engine start. 6. We have main engine start. 3, 2, 1. We have SRB ignition and we have liftoff. Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Op 30 augustus 1984 vindt de eerste lancering plaats van Space Shuttle Discovery. Sindsdien heeft de Space Shuttle onder meer ruimtetelescoop Hubble en ruimtesonde Ulysses naar de ruimte gebracht. En tot slot 30 augustus 1949. Country-legende Hank Williams duikt de studio in om een lied op te nemen over zijn moeilijke relatie met zijn vrouw Audrey. En dat werd een hit en hoor je ook nu hier. Dit is I'm So Lonesome I Could Cry door Hank Williams. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Op 30 augustus 1949 neemt countrylegende Hank Williams voor het eerst dit lied op. I'm so lonesome I could cry, hoorde je. Focus. Door dan met een fragment uit Focus van de afgelopen week. Bij Jacob de Vries was afgelopen dinsdag wegens de Paralympische Spelen lector technologie voor inclusief bewegen en sport aan de Haagse Hogeschool Monique Berger te gast. In haar onderzoek wil ze de rolstoelen van het Nederlands Paralympisch basketbalteam verbeteren. En dat is niet zomaar een team, want in 2018 werden ze wereldkampioen. En Monique, hoe is dat nou om in zo'n winnend team aan de slag te mogen? Nou ja, dat is heel bijzonder. Wij begonnen daar natuurlijk mee in 2018. En ze hadden een droom, hè, 2012 Paralympisch goud te halen. En nou ja, wij hoopten daar met de ontwikkeling van zo'n rolstoel een heel klein ietsje-pietsje bij te dragen. Dat is natuurlijk maar echt minimaal. Hè, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat die speelsters doen en wat de coach doen en wat de training doet. Dus wij kunnen met de technologie een heel klein beetje helpen en ondersteunen. En je moet eigenlijk zorgen dat je niet... wij zijn een onderdeel van een team. Hè. Zij moeten trainen, zij moeten focussen op wat zij moeten doen. En wij moeten zo geruisloos mogelijk eigenlijk, zonder te veel invloed te hebben op het proces, hun proberen te ondersteunen. En in die periode was dat best lastig, want de ontwikkeling van zo'n stoel, wat we probeerden, ja, dan moet je ook steeds af en toe even wat uitproberen. Dan moet dat gemeten worden. Ik denk dat zij terecht ook soms wat ongeduldig waren, want eigenlijk wil je ook een jaar van tevoren dat die stoel klaar is, want dan wil je in trainen. Ja. En ja, dat is in innovatie heel moeilijk. Hè. Je komt allerlei hobbels tegen. Financiering was ook moeilijk. Dus we hadden die stoel eigenlijk niet op tijd klaar. Hoe kan het dan dat financiering daarvoor moeilijk is? Je zou zeggen, topsport in Nederland, dat moet er gewoon... is wel geregeld, zou je zeggen. Ja, maar Paralympische topsport is in die zin toch nog... moet het toch wel met minder geld doen, zal ik maar zeggen. Hè? En als je kijkt naar een wielerploeg en wat daar voor fietsen zijn... Hè, dan heeft elke wielrenner meerdere fietsen. En hier is het echt moeilijk om per... rolstoelbasketbalster of rolstoelbasketballer een stoel gefinancierd te krijgen. En wij hadden wat subsidie daarvoor. Maar ja, als er dan iets tegen zit in je onderzoek, ja, dan heb je niet meteen allerlei middelen om om dat op te vangen. Mm-hmm. Dus het is uiteindelijk gelukt. Maar nou ja, je moet zonder dat je hun zoveel lasten bezorgt, moet je zorgen dat die innovaties voor elkaar komen. Ja. Ja, ze hadden dat ook dicht op de huid van de sporters. Je werkte met ze. Kun je me uitleggen, hoe ziet hun leven eruit? Kunnen ze bijvoorbeeld leven van de sport ook? Sommigen kunnen leven van de sport. In de Paralympische podcast, ook van Roos, die hier het uur ervoor was... hoorde ik Jitske Visser, die eigenlijk fulltime sportster is. Maar dat is niet te vergelijken met vele reguliere sporters, zal ik maar zeggen. De meesten die werken erbij. Maar ze hebben natuurlijk ook een A-status van NOC-NSF. Dus ze krijgen ook gewoon ondersteuning. Als ze maar goed genoeg zijn, zeg maar. Ja. We blijven bij die stoel, bij die rolstoel. Want we zeiden er straks al, we gaan daar wat dieper naar kijken. En wat beter naar kijken. Want je zei er straks al, bij de Spelen in 2008... zag je al een hoop verbeterpunten aan die rolstoel. Waar begin je dan? We zijn begonnen eigenlijk bij het analyseren van de bewegingen. Van wat doe je nou eigenlijk tijdens zo'n wedstrijd? Hoeveel draaien keer je? Wat zijn nou de belangrijkste dingen die zo'n stoel... eigenlijk de eisen en wensen van zo'n stoel en van zo'n sporter. We zijn gaan kijken naar welke mensen zitten er in die stoel. En dan per persoon kijken, oké, wat heb jij nodig om goed in je stoel te zitten? Dus we zijn echt... gaan proberen te kijken om op maat gemaakte rolstoelen te maken. En we zijn gewoon natuurlijk marktonderzoek gaan doen. Wat is er al? Wat zijn daar de goede dingen van? Wat zijn er de slechte dingen van? Nou, Gert-Jan, de bondscoach, heeft heel veel ervaring. Heeft zelf ook in de rolstoelwereld en in de rolstoelbranche gezeten. Ja. Dus die had ook al heel veel tips. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. En dan achter de tekentafel gaan zitten. Met studenten en heel veel docenten. En een bedrijf in market die daarbij betrokken was. Met tekenaars. En zijn op die manier opnieuw eigenlijk... met heel veel kennis die er al was natuurlijk rondom rolstoelen... Gaan kijken van hoe kunnen we die optimaliseren. En als we dan zometeen naar de Paralympische Spelen gaan kijken... en we zien onze dames zien we spelen in de rolstoel... Is dan iedere stoel individueel op maat gemaakt? Dat project wat toen gestart zijn, dat voor Londen was dat zo. Uiteindelijk hebben we dat niet door kunnen zetten in een vervolg om opnieuw weer stoelen te maken voor de Paralympische Spelen van Rio en zeker niet nu. Wij hebben ons in ons onderzoek onze koers een beetje gewijzigd en hebben meer gekeken naar kunnen we meten wat je nou doet in een stoel. Dus wij zijn eigenlijk nu een beetje omdat er met name ook rond de kosten van het op maat maken van een stoelen... dat best wel lastig was, zijn wij eigenlijk meer gaan kijken van... hoe kunnen we nou meten wat je nodig hebt in die stoel? En wat doen die spelers nou? En zijn we meer naar de belastingkant gaan kijken? En daar hebben we ook een subsidieproject op gedaan. Dat is echt onderzoek doen naar de bewegingsmogelijkheden... die zich ook kunnen vertalen overigens naar niet alleen naar Paralympische sporters... maar voor iedereen in een rolstoel. Wat heb je dan nodig? Dus we zijn nu eigenlijk bezig met de ontwikkeling van een methode met sensoren... om precies in kaart te brengen van hoe vaak draai je nou, hoeveel keer je nou... en om meer feedback te geven voor de sporter zelf over wat hij doet... en om daar zijn training op aan te kunnen passen. Maar leg eens uit, want je zegt analyseren, maar je zegt ook meten. Dus het begint bij het verzamelen van de data... hoe gaat het in zijn werk? Ik heb er misschien een idee bij. Misschien wat sensoren her en der op plakken. En leg eens uit. Ja, tegenwoordig heb je hele kleine sensoren. Dat zijn eigenlijk gyroscopen en accelerometers. Die je op een stoel of op iemand kan plakken. Waarbij je de bewegingen kan volgen. En mijn collega Rink van der Slikken in zijn promotieonderzoek heeft gedaan... heeft eigenlijk een soort monitor ontwikkeld... waarbij je een sensor plakt of bevestigt, moet ik zeggen... op de as van het wiel en op de rolstoel. En als je die sensoren aanzet aan het begin van een training of een wedstrijd... dan kan je eigenlijk monitoren wat zo iemand tijdens de training of de wedstrijd doet... En daar hebben we wat slimme algoritmes voor ontwikkeld. Dat wil ik zeggen, want ik kan me voorstellen dat dit ook best wel... het is een heel ook individueel project. Ik kan me voorstellen dat heel veel landen er misschien niet mee bezig zijn... of andere mensen. Dan moet je misschien ook wel software moet je gaan maken... of meetanalyse systemen, wat echt compatible is voor jullie onderzoek. Ja, Klopt. Hoe gaat dat? Nou ja, dat hebben we in een 4-jaar traject gedaan. We hebben veel data verzameld en algoritme verzameld en uiteindelijk een soort feedbackrapportje ontwikkeld. Wat de Nederlandse speelsters en spelers krijgen. Daar is overigens ook wel belangstelling voor in het buitenland. Deze methode, want wij zijn natuurlijk ook een kennisinstelling. Dus wij ontwikkelen kennis, publiceren daarover. Dat kunnen anderen lezen en overnemen. En de kunst is natuurlijk om steeds een stapje voor te blijven. Mm-hmm. Veel van deze methoden worden ook al door andere landen nu gebruikt. Maar wij proberen net weer eventjes wat simpeler methode te maken. Nu met één sensor die ze dan dagelijks op hun rolstoel kunnen bevestigen. Zodat ze ook dagelijks rapportages krijgen. Ja. Ja, en je wil eigenlijk er naartoe, en dat hebben we nog niet helemaal voor elkaar, dat dat los is van de wetenschapper die eraan vastzit. Nu moeten wij zelf nog de analyses doen en kunnen we een rapportje opsturen. Dat gaat heel snel. Maar eigenlijk wil je, en daar zijn we best wel ver in, met een soort app, dat die speler zelf nu kan zien naar aanleiding van zijn training van oké, ik heb dit en dit nu gedaan. Nou, de speelsters van het Nederlandse team zijn heel geïnteresseerd en die doen mee aan die pilot. Dus die kunnen dat nu allemaal al zelf zien met de app. Maar daarin moeten we eigenlijk nog even een stapje verder zetten, dat dat voor iedereen beschikbaar is. Is het een hele gekke vergelijking, Monique, als ik zeg dat het misschien ook wel gewoon een beetje op de Formule 1 lijkt? Die vergelijking maak ik natuurlijk maak ik wel eens. Ja? Dat het een mooi voorbeeld is. Okay. Alles wat wij doen in de Paralympische sport is eigenlijk de Formule 1 voor de rolstoelgebruikers die in het revalidatiecentrum zitten. Of die al die dingen die we ontwikkelen. Ja, die hoop je uiteindelijk uit te kunnen rollen aan iedereen in een rolstoel. Waarom ik het zeg, ik ben echt helemaal verslingerd aan die Formule 1. En ik zie dan ook rijders, zie ik als ze een paar rondjes hebben gereden. Dan zitten ze met een engineer en dan gaan ze kijken, ja, als ik deze bocht nou anders aansnij, of als ik materiaal zo in de afstel, dan kan ik sneller door de bocht heen gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat lijkt op ik kan mijn rolstoel beter wenden. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Ik denk inderdaad, zo gaat het. En de ene speelster is daar al heel erg in geïnteresseerd en de ander die is met andere dingen bezig. Maar dit is zeker zoals het nu gaat. Ja. En hoe belangrijk is dan het aandeel materiaal in die sport? Ik bedoel, je zei er straks wel, ja, de speelsters moeten natuurlijk, en ook de spelers, nu zijn de mannen zijn niet gekwalificeerd voor deze spelen. Maar in dit geval de speelsters, zijn ze daar heel erg mee bezig met hun materiaal? Dat is een belangrijk onderdeel. Ja, ik denk dat dat steeds meer is. Toen wij daar in 2008 kwamen, vond ik nog wel opvallend naar mijn mening nog te weinig aandacht aan besteed werd. Wij waren heel druk bezig om de wrijving zo laag mogelijk te houden, zodat je zo min mogelijk weerstand had. Mm-hmm. En dan pompten ze bij wijze van spreken hun banden niet hard genoeg op. En dan dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Dat zou je in het wielrennen niet tegenkomen. Nee. Nou, inmiddels is ook de Paralympische sport en de rolstoelsport echt wel geprofessionaliseerd. Dus dat wordt steeds meer een item. Geen zachte bandjes meer. Geen zachte bandjes meer. Of zachte bandjes zoals het moet. Hè? Want soms zijn zachte bandjes juist heel handig. Uh-huh. Maar dat gaat steeds verder, die professionalisering. Nou, en je vroeg hoeveel draagt dat dan bij? Dat vind ik moeilijk in te schatten hoeveel procent. Kijk, materiaal is bij Paralympische sport heel belangrijk. Maar ik denk dat het net zo belangrijk is als bij wielrennen. Een rolstoel is voor de Paralympische atleet denk ik net zo belangrijk als de fiets voor ze. Verlengstuk van je lichaam. Ja. Ja. Ja, voor fietsers is het ook heel belangrijk. Ik bedoel, daar worden ook zoveel aanpassingen gedaan. En hoe zie je dan die technologie ontwikkelen? Gaat dat echt snel? Kijk, we hadden het net even over de ontwikkeling van de rolstoel. Dat staat, ik denk dat daar al heel veel op is gebeurd. Maar in die opsluiting en in het maatwerk kan er nog steeds meer gebeuren. En door rapid prototyping en steeds makkelijkere manieren om dingen snel te maken en op maat te maken, denk ik dat we nog wel een paar stappen kunnen zetten. En wat zijn die stappen dan? Bijvoorbeeld die kuipen, hè, die dat nog meer één maken met je stoel. En dat veel meer op maat is. Nu is het toch een beetje confectierolstoel die aangepast wordt voor die bepaalde sporter. Maar ik denk dat als je straks Nou, over een paar jaar, ik weet niet hoe snel dat gaat. Maar datzelfde geldt een beetje voor onze kleding. En nu koop je nog een confectie spijkerbroek. Ik denk, over een paar jaar ga je in een scanner staan en wordt die spijkerbroek op maat gemaakt. Zo zal dat ook voor ik kijk er nu al naar uit. Ja. Nou, ik denk dat dat zo gaat gebeuren. Dus daar kunnen we nog... dat gaat wel hard. En ook in die sensoren en het meten ervan. Die dingen worden steeds kleiner, steeds goedkoper. Dus we kunnen denk ik ook steeds meer meten. Kijk, jij hebt ook volgens mij een horloge om waarin allerlei dingen gebeuren. Ja, goed, ja. Voor de rolstoelers is dat nog minder makkelijk. Hè? Mm-hmm. Voor fietsers is dat al makkelijker. Nou, wij willen graag dat die app en die sensor voor rolstoelers voor iedereen gebruikt wordt. Ja. Dat mijn moeder in het bejaardentehuis met haar rollator ook kan weten wat zij doet op een dag. Mm-hmm. En dat die rolstoeler dat ook precies kan weten. Zoals wij ook onze stappen kunnen tellen. Ja. Wil je ook het aantal slagen weten van een rolstoelgebruiker. Ja. Dus die ontwikkelingen gaan wel snel. En ik hoop eigenlijk dat dat door goedkopere methoden straks voor iedereen natuurlijk beschikbaar is. Ja. Wij maakten net die vergelijking van de Formule 1. Waar je ook tijdens de wedstrijd, dan zit ik ook wel met zo'n app, hè, met zo'n tablet. En dan hou ik al die data hou ik bij. Worden er tijdens de wedstrijden van tijdens de live wedstrijden, wordt daar ook data verzameld of niet? Bij voetbal kun je constant zien van oké, deze speler heeft al 8 kilometer gerend of... Nou, dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Dat zou natuurlijk kunnen met die sensoren. En dat wil ik zeggen. Maar daar moet er toestemming voor zijn dat je die sensoren tijdens de wedstrijden mag gebruiken. Nu op de Paralympics is dat niet zo. Wij hadden wel graag een aanvraag willen doen om die metingen te doen. Maar ja, door corona lag natuurlijk alles plat. Alles op zijn gat. Dat zou mooi... mooi idee zijn om dat voor Parijs te kunnen doen. Want we zouden graag al die data willen verzamelen. Maar goed, dan moet je toestemming voor krijgen. Nou ja. En dan wil je dat eigenlijk ook laten zien. Hè, in precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik denk, bij tennis hebben we dat al een beetje geprobeerd. Bij rolstoeltennis tijdens het ABN-toernooi. Dan krijgen de spelers dat meteen. Maar eigenlijk wil je dat natuurlijk live in beeld hebben. Ja, wil ik je vragen, want we hebben nu wel heel gefocust op rolstoelbasketbal. Maar er zijn natuurlijk veel meer sporten dan alleen rolstoelbasketbal. Ook op de Paralympische Spelen. Want met welke andere sporten zijn jullie nog meer bezig? Nou ja, wij doen dezezelfde methode gebruiken bij rolstoeltennis en rolstoelrugby. En ook met de atletiek, maar dan met name met de wielers en met de handbikers. En we hebben wat beginnende projecten gedaan, ook met blades. Blades is natuurlijk een heel ander verhaal. Een heel andere tak van sport, ja. Dat is een heel andere tak van sport. Ja, dat is een heel andere tak van sport. Maar ook daar is natuurlijk in de ontwikkeling van de blades is natuurlijk ook nog veel mogelijk. In de toekomst zouden we daar ook al graag wat meer onderzoek op doen. Ja. Brengt dan elke sport dan ook zijn eigen eisen met zich mee? Zeker. Ja. Hoe is dat voor jou als wetenschapper om daarmee om te gaan? Moet wel flexibel zijn, lijkt me. Ja, super interessant, hè? Dat zijn allemaal interessante nieuwe vragen. Als wetenschapper ben je natuurlijk nieuwsgierig. Wil je steeds nieuwe dingen ontwikkelen, kennis ontwikkelen. Dat is alleen maar, leuk. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob afgelopen dinsdag had met lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport, Monique Berger, hier in Focus. Het hele gesprek vind je op nporadio1.nl/focus of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. When lost will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Anyone thinking control of me, see that the world's got a role for me. I'm so confused when you show to me you'll be there for me and care enough to bear me. Show me. Uit 1991, gemaakt voor de film Free Willy. Een van mijn favoriete jeugdfilms van vroeger overigens. Michael Jackson hoorde je met Will You Be There. Focus. Met Ruben van Haften. En we gaan nog eventjes door over de Paralympische Spelen. Want in Miss Paralympics spreken oud-rolstoelbasketballers Roos Oosterbaan en Mark van der Kuilen met de Nederlandse Paralympiërs van dit jaar. En in deze eerste aflevering van hun podcast Miss Paralympics gaan ze op zoek bij handbiker Tim de Vries. Ik rem met jou mee, is dat handig? Ja, dat lijkt me het handigst. Gaan we dat ook weer doen? Ik prop jouw stoel erin, dan gooi ik mijn eigen stoel erin en dan kunnen we gaan. Ja. Nou, succes. Bedankt. Oké, dat was een slag in mijn wiel. Hij zit. Nu kan je weer naar achteren. Wel, is dat handig? Ja, dat is handig. Maar dan krijg ik niet jouw stoel tegen mijn... Juist niet, denk ik. Oh, juist niet. Maar vroeger reden jullie wel eens in één auto? Naar het buitenland zo met Robin zaten we met z'n tweeën. Dus hadden we twee sportstoelen. En twee normaal. En twee ADL-stoelen. Dagelijkse stoel, zeg maar. Ja, dat passen. Ja, precies. Oh ja. Ja, op een gegeven moment weet je hoe de puzzel werkt en dan kan het. Het is wel een shitplus, toch? Vond ik altijd. Nou ja, je moet gewoon even op tijd beginnen. Nou, het is gelukt. Kan het nog? God, voor jullie natuurlijk ook. Dat als je dan naar het buitenland ging en je moest vliegen, dat je dan met zo'n heel team, dan ben je met z'n twaalfen. Ja. En dan hebben de meeste twee stoelen. Eentje voor dagelijks gebruik en eentje voor sportstoel. Dan stond je daar dus met, 20 stoelen of zo in zo'n vliegveldhal. Ja. Ja, ik denk 20 stoelen, ja. Was je wel een evenement, toch? Met iedereen die... Je trekt dat wel. En dan moest je ook nog dat apenpak aan natuurlijk. Dus je moest ook nog in het oranje vestje zat je dan ook nog daar. En dan was je... Op te vallen. En dan krijg je altijd al wel vragen, ja. En helemaal als je met 20 man in die rij gaat staan en dan dat mensen net iets te laat aankomen en je al met hun ogen ziet draaien van shit, moet ik nou hier ook nog op gaan wachten? En dat duurde ook lang, dat klopt ook. We hadden wel eens een keertje dat we uit het vliegtuig kwamen en toen zagen we mijn vrouw en die zei, oh, dat is een sportteam en er is eentje geblesseerd. En vervolgens zag ze dus iedereen een soort kreupel of met een prothese of met een rolstoel. En toen zei ze, oh, ze zijn allemaal geblesseerd. Wat moet dat voor toernooi zijn geweest? Ja, wat afgrijzelijk. Je had het helemaal begrepen. Hey. Het is wel een beetje een freakshow af en toe, wat er langskomt natuurlijk ook. Toen jouw benen eraf waren, ja. Af waren geschoten, ja. Wist jij toen meteen, Of nou, wanneer wist je toen, ik wil weer sporten of ik ga deze sport doen? Nou, dat ik wilde gaan sporten, dat wist ik wel gelijk eigenlijk. Maar, en een teamsport sowieso. Ja, en eigenlijk als ik heel eerlijk ben, blijft er dan niet zo heel veel meer over. En toen kreeg ik een keer een clinic en toen dacht ik, dit is het. Dit vind ik echt heel leuk. Oh ja? Ja, dus dat is, ik wist dat vrij snel. En je vond het niet erg om dan gewoon te switchen naar een rolstoelsport of een aangepaste sport? Ja, misschien was het wel confronterend, maar uiteindelijk is de situatie wel zoals die is. Dus als je dan toch wil gaan sporten en, dit is, en je vindt dit leuk. Ik kreeg toen die clinic van het Nederlands herenteam, zeg maar, toen de tijd. En toen dacht ik ook, oh, die gasten zijn wel echt goed en handig met hun stoel. Dat wil ik ook. Ja. Dus vond je cool? Of was het... Nou, ik geloof niet dat cool iets is wat ik snel over mensen denk. Maar wel dat ik dacht, hey, dat wil ik ook kunnen. Dat is handig. Oh, ja. Dat is best wel mooi als je zo met je stoel om kan gaan. En jij? Nou, ik heb er best wel lang over gedaan. Want ik dacht heel lang, ik ga toch niet met andere kreupelen of mensen die niet, weet je, gehandicapten in een team. Dat vond ik echt best wel ingewikkeld. Ik moest er echt een soort drempel overheen. Dus bij mij had het echt best wel lange aanloop. Ik vond ze misschien een beetje eng. Ja. Toen ik liep, vond ik, denk ik, mensen in een rolstoel best wel een beetje eng. Echt? Of zo. Ja, of moet je daar dan mee of zo? en toen was ik dat dus zelf. En toen dacht ik, ik ben nu ook een van die mensen die ik dan een beetje ingewikkeld vond. Ja. Dus toen was het voor mij juist wel fijn om te denken, oh, dat zijn gewoon leuke mensen. Ik ga dit ook doen. Op welk moment is basketbal dan in jou? Ja, dat was gewoon... Ja, oh ja, ik ging revalideren in Utrecht. En daar, s'avonds trainde daar een sportclub. Dus toen ging ik een keertje meedoen. Toen dacht ik, gewoon in mijn normale kleren. Ja. Niks sportkleren. Ik heb mijn eerste wedstrijd in een spijker gespeeld. Als je daar toch aan terugdenkt... Schattig. Dan, ja, dat is toch fantastisch? Ik had geen kleren. Nee, precies. Ik werd ook wel een beetje uitgelachen in het begin. Ik dacht, nou ja, hoezo? Je gebruikt je benen toch niet? Nee. Ja. Had jij ook. Ja. Wat erg, hè? Ja. Hé, maar we gaan naar Tim. We gaan naar Tim. Tim de Vries. Hij is 42 en wereldkampioen handbiken. Maar geen Paralympisch kampioen? Nee. Weet je nog? Hij kreeg een lekke band toen, in Rio. En toen werd hij 9e. Dat is echt erg. Dat is afschuwelijk. Laten we even ons kleine paspoort over Tim en zijn sport doen. Muziekje erbij? Ja, komt-ie, ja. Tim de Vries, 42 jaar, uit Vinkeveen. Komt in Tokio uit op de tijdrit en de wegwedstrijd. Tim mist een onderbeen en valt daarom in handicapklasse H5. De klasse waarbij de atleet naar verhouding het minst gehandicapt is, omdat hij zijn armen, romp en deel van zijn benen kan gebruiken. Zijn fiets heeft 2 wielen achter, 1 wiel voor en daartussen zit hij in, zeg maar. In een bakje op zijn knieën. Hij drijft zijn fiets dus aan met zijn armen. De fiets is van carbon, superlicht, 12 kilo. Er zijn ook handbikes waarin de atleten liggen, een lichtfiets, maar die is weer voor een andere handicapklasse. En die lichtfietsen die gaan vanwege de aerodynamica ook een stuk sneller. Hoe snel is die fiets van Tim dan? Nou, niet kinderachtig. 70 kilometer per uur op een vlak stuk. Mag ik dan het bijzondere weetje over zijn fiets? Ja, de crank, de trapper hefboom. Zeg maar het stukje tussen de pedaal en de tandwiel van je fiets. Die is bij de handbike van Tim 25 centimeter. En bij een normale wielrenfiets zit hij op 17,5 centimeter. Dat is toch erg goed om te weten. Nog iets leuks over Tim? Ja, hij is vader van 3 en parttime buschauffeur. We zijn er. Hier moet het zijn. Ja, daar staat been. Kijk. Dat is prothese. Nou, dat kan niet missen, zou je zeggen. Een kuipje. Oh, ja hoor, daar komt hij ook net aan. Een handbiker, zie ik. Goed, Mark. Ja, lekker man, met jou. Hallo. Ja. Hey, hoe is het huis? Goed. Nou, je vol ornaat, kom hier aan. Wij dachten, wij zien jou binnen. Ja, dat klinkt toch wel. Dat was ook de bedoeling, maar ja. Klinkt toch wel lekker. Ik kom nu echt net van training. Ik ben net terug van 1,5 uur. Net klaar eigenlijk. 1,5 uur? Ja. Nou, ziet er nog goed uit voor 1,5 uur. Ja, toch. Nou, het was heel lichtjes en... Hey, en is dit ook je Paralympische fiets? Er moeten nog een paar dingetjes aan gebeuren. Kleine dingetjes, gezondheidsbescherming. Hij wordt wat gerept hier en daar. Ik denk dat ik wel enigszins vooruitlopend ben. Er komt wel steeds meer carbon. Dat is eigenlijk zijn alle jongens die aan de top rijden, die rijden allemaal met carbon. Het enige verschil is dat ik mijn hele carbonfiets zelf heb laten bouwen. Dus jouw eigen bouwsel? Ja, deze heeft niemand anders dan ik. Ga je ermee winnen? Dat is wel de bedoeling. Ja, maak je kans? Ja, goed, kijk... Ik ben wereldkampioen geweest en als ik het is mogelijk. Ik wil me dat zelf alleen niet opleggen. Ik wil gewoon zelf mijn beste prestatie neerzetten. En dan weet ik dat het de winst op kan leveren. En als iemand anders beter is, dan is dat zo. Maar niet dat ik er vrede mee zou hebben. Maar als ik alles heb gegeven, als ik echt het idee heb... en ik heb echt alles kunnen geven en ik heb mijn maximale gehaald... ik heb mijn records verbroken, ja, dan zei hij het zo. En dan kan ik me erop bij neerleggen. Je bent 42, hè? Ja. Ik word 43 af een paar weken. Hoe lang kan je nog mee? Ik kan nog wel één cyclus mee. Ja, een cyclus? Ja, bedoel je nog een keer... richting nog Parijs. Wil je dat ook? Dat hangt er helemaal vanaf. Wat ik al eerder zei, is dat ik als ik mee kan doen voor de prijzen... Dan doe ik het zeker. En ik wil er ook gewoon plezier in houden. Ik heb na de WK, nu afgelopen WK... ben ik wel echt een beetje beduusd geweest. Allerlei oorzaken, veel druk aan mezelf opgelegd. En, want dat ging niet lekker? Nee, het ging niet lekker. Nee. Ik kon niet alles geven. Ik kon niet datgene neerzetten waar ik voor kwam. En dan klinkt het gek genoeg dat je 10 jaar in het vak zit... en dat je vervolgens even het spoorbijster bent. Was je het spoorbijster? Ja, een beetje wel voor mijn gevoel. Zeker na de hand dat je gaat evalueren met je trainer... en met de bondscoach. Misschien te veel druk. Mensen die zeiden van Tim ging hem wel even winnen. En ik wilde me daar echt voor afsluiten hoor. Maar op een of andere manier gaat het toch aan je vreten of zo. En word je wat onrustig. En denk je dan ook niet, ik ben 42. Nee. Dit gaat nog steeds in mijn hoofd zitten. Nee. Ik denk niet dat mijn leeftijd. Kijk, mijn leeftijd is meer gewoon een kwestie van... je bent net zo oud als je voelt. En ik voel me nog hartstikke jong, joh. Op het moment dat ik net begon met basketballen... kon ik veel meer trainingsarbeid aan dan dat ik dat nu zou kunnen. Nou, het is wel. Kijk, ik merk dat ik elk jaar nog qua training en intensiteit een schepje erbovenop kan gooien. En ik ben van mening dat je in de Paralympische sport, dat je toch wel een, zeker in de sport die ik doe, duursport echt, dat je daar wat jaren eigenlijk moet rijpen voordat je echt weet wat je kan en wat je vervolgens kan doen nog, om nog iets beter te worden. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je in de Paralympische sport, zeg maar, op je 42e nu op je top bent, zeggen? Ja. Waar komt dat vandaan? Want als je kijkt naar de valide sport bijvoorbeeld... Ja. Misschien kan je dat niet helemaal vergelijken. Nou ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de sport die je doet. En ja, toch met mijn duursport merk ik gewoon dat ik qua inhoud... dat je gewoon zelf inhoud hebt en dat je ook koershardheid hebt gecreëerd. Een voorbeeld, Johan Rekers bij ons in de groep. Die is ook man een handbiker. 63, ja. Hij is ook een handbiker. Die zit in mijn categorie... Ja, hij is een ongelofelijke sportman. En als hij naar Tokio zou zijn gegaan, had hij zijn 10e speler meegemaakt. Dat is ongelofelijk. Maar in de Olympische Spelen valt dat niet te bereiken. Ja, ik weet ook niet wat dat... Maar zegt dat iets over het Paralympische sporten? Poeh! Nou, misschien dat het wel inderdaad te maken heeft... Ik denk dat het wel gaat afnemen, eerlijk gezegd. Want zoals Jan Rekers ga je ze niet meer krijgen, denk ik. Waarom niet? Omdat er nu veel meer talentenprogramma's draaien. Dus de leeftijden worden wel steeds lager. Dat komt ook omdat de Paralympische sport de laatste jaren echt een vogelvlucht heeft gemaakt in professionaliteit. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik bedoel, en in jouw sport ook? Ja, zeker in mijn sport. Ja. Niet omdat ik het doe, maar gewoon omdat ik zie dat er wordt nu zoveel, er wordt zoveel ontwikkeld, er worden zoveel onderzoeken gedaan. We zijn inmiddels echt wel gewoon professionele sporters. En ik pak het laatste graantje nu mooi mee, weet je wel. En ik kan op deze leeftijd nog de sport nog bedrijven. Oh, zo zie je dat, als de laatste graanpikker op deze leeftijd? Ja, denk ik wel, ja. Ik bedoel, als ik zie dat er nu bijna 30ers wereldkampioen worden... dan is dat toch aanzienlijk. Ik was 40 toen ik wereldkampioen werd. Of 39, ja. Dus dat is gewoon een wezenlijk verschil. Hoe oud was jij toen jij begon met deze sport? Ja, 32. En dat is natuurlijk ook omdat jij natuurlijk op latere leeftijd ook pas jouw handicap hebt gekregen. Dus je had misschien ook niet eerder kunnen beginnen. Precies, dat ook. Maar en ik heb een paar jaar een aantal andere sporten gedaan. Ik heb roeien gedaan. Ik heb ook nog een blauwe maandag basketbald, roze basketbal. Ja. En waarom heb je dat niet doorgezet? Zo'n fantastische sport. Ik ben een beetje, wat dat betreft, een beetje een egoïst. Ik wil graag een individuele sport doen. Zou je ons willen laten zien hoe jouw routine is als je straks die wedstrijd gaat doen? Ja, dan loop ik aan mijn fiets en vervolgens doe ik mijn been uit. Dat is niet hoe je erbij gelegd. En dan doe ik mijn prothese uit. Dus dat is eigenlijk een harde koker. En daar loop ik eigenlijk op. En die gebruik ik natuurlijk niet in de fiets, want al het extra gewicht in de fiets is zonde. En dan zet ik hem neer. En dan pers je jezelf in dat carbonnen kuipje. Dan zet ik hem er inderdaad. Kuipje. Stap ik helemaal in. Jij zit in een kuipje met je benen naar achter geklapt. Klopt, ik zit eigenlijk op mijn knieën. Met een strepping, hè? Wij kennen die van de basketbal. Ja, inderdaad. Ja, en die klik ik altijd vast voordat je de wedstrijd begint. Lekker strak, zodat ik eigenlijk... Hij zit midden op je kruis. Ja, dat klopt. Zit je zaken niet een klein beetje? Soms, het is niet zo groot, het scheelt. Dat lijkt me niet comfortabel. Nee, ik ben geen man. Ja, maar goed, comfortabel. ik zit hier niet om comfortabel te zijn. Ik zit hier om zelf te zijn. Dat blijft een eeuwig probleem, Roos. Is dat waar? Oh, jij kent het ook. Ja, nee, ik zal je dit eens... Dit nee, is prima, ja. Ja, maar het is om je heup vast te zetten. Ja, om je eigenlijk te fixeren in de fiets. Weet je. Dat je, gewoon, je moet je voorstellen dat je met wielrennen zit je in toeclips. Dus daar zit je voet ook vast aan de pedalen. Ja. En ik fixeer mijn lichaam eigenlijk in de bak. Ja. Dat je, dan heb je de kracht overbrengen veel optimaler. Dan pak ik mijn trappers vast. Bij Rio waren wij dus alle drie, hè? Ja. Ja, we willen toch even over die lekke band... hebben. Ja, inderdaad. Die welke was het? De wegwedstrijd. Terecht mijn rechterachterwiel. Ja, ik weet niet hoe dat gekomen is. Dat is nog dat tast ik eigenlijk volledig in het duister. Dat was even een heel bittere pil. Ben je daar overheen? Ja, zeker. Ik was er eigenlijk al vrij snel overheen. Ja. Tuurlijk voel je je wel bijzonder belabberd. Maar uiteindelijk heb je ook een... denk je van, nou ja, als ik toch een lekker band heb... Dan heb ik het helemaal niet zo slecht gedaan. Zo voelde het wel. Maar ja, goed, je familie is daar ook weer. En ja, die wil je... Ik wil natuurlijk zelf wat presteren. En je wil je familie ook wat laten zien. Een bijzonder moment laten zien. En dat lukte dus niet, ja. Dus ja, dus het heeft me wel gemotiveerd om deze laatste jaren... nu even nog even een beetje bij te schakelen als wat. Het valt natuurlijk niet helemaal te voorkomen, toch? Ook nu, straks, in Tokio. Nee, goed, kijk, alles kan gebeuren. Ik bedoel, ik zit nu inmiddels 10 jaar in het vak. Door een steentje rijden, dat kan natuurlijk overal gebeuren. Of een stukje glas. Ik bedoel, dat is niet onmogelijk. Ja. Ja, dat risico loop je. En gelukkig heb ik nu banden die anti-lek in de binnenkant hebben. Dus, ik heb jou natuurlijk zien fietsen. Ja. Ik dacht, als je het ook maar even met je hand uitglijdt... dan heb je gewoon op je bot... gewoon je bot opengehaald. Nou, dat had ik dus in april had ik een trainingskamp gehad in de Sierra Nevada. Toen gleed ik inderdaad het maquet in de afdaling. En toen gleed mijn hand dus van de pedaal af. Dat was echt... Want je zit echt, je handpedaal, hoe noem ik dat? Ja, pedaal. Op zo'n laagste punt zit, ja, dan zit je er een paar centimeter. Bij de grond. Ja, zit je nagenoeg bij de grond. Bij de Sierra was dat wel tot op mijn bord, ja. Dus dat heb ik ook niet laten hechten toen. Ik heb mijn training nog afgemaakt, joh, met bloede handen. Dat zat nee, in honden, ja. En je hebt geen bescherming daarvoor? Ja, ik had handschoenen moeten dragen. Maar goed, soms doe je dat dus niet, hè? Nu ook niet, zie ik. Nee, maar nu had ik een lichte training, dus het was niet... Ga je nog steeds hard, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Waarom doe je dit? Eigenlijk heb ik al sinds jochie is sport een rode draad in mijn leven... En wilde ik dolgraag de Olympische Spelen halen met trampoline. In 96 werd het bekend dat in 2000 trampoline Olympisch zou worden. Ja, en dat haalde ik niet, want in 97 kreeg ik mijn ongeluk. Toen was je hoe oud? 18. Ja, ik was bezig met mijn rijbewijs. Ik werd door mijn rijinstructeur weer afgezet bij de trampolineclub. En die avond kreeg ik mijn ongeluk op woensdag 14 mei. Wat gebeurde er? Ik raakte het plafond van de sporthal. Het plafond? Ja. Een meter of 6 hoog. Dat was mij nog nooit gelukt. Dat was de eerste keer. Ja. En ook de laatste keer. Sorry dat ik er zo cynisch over ben. Maar toen ben ik op 1 been geland. Normaal gesproken land je op 2 benen. Yeah. En dat is prima. Dan ben je in balans. En als je op 1 been landt, in dit geval, was mijn been... die kon het eigenlijk de kracht, de neerwaartse kracht niet handelen. Waardoor mijn been echt door midden brak. Doormidden brak. Ja. En dat was dus niet een breukje waar een gipsje omheen kon? Ik kwam op de trampoline en toen draaide een beetje en ik kwam tot stilstand stuit rond. En toen keek ik naar mijn been, toen lag mijn been de verkeerde kant op, dat zag ik al meteen. Toen dacht ik dat ik een open beenbreuk had. En toen zei mijn vriendin, hij heeft een slagaderlijke bloeding. Want het bloed spoot er dus uit. En, had je dat door? Nee, op dat moment niet. Het voelde heel warm en het was, ja... En vervolgens sprong mijn vriendin de trampoline op. Die deed een shirt uit, die wilde het afdichten. Dat lukte haar niet. En toen sprong een ander meisje op de trampoline. En die drukte meteen in mijn lies mijn slagader dicht. En die heeft mijn leven gered. Anders was ik hier niet meer geweest. Nee. Dat is bizar, toch? Om dat te realiseren. Ja, het is... wat zou ik zeggen? Het is iets wat gebeurt. Ik zie het als een soort hoofdstuk zelf. In mijn leven. Ik heb zei mijn moeder altijd, ik heb een abonnement op het ziekenhuis. Oh ja? Ja, dus het was eigenlijk een soort van afsluiting van een woelige jeugd. Laat ik het even zo stellen. En nu een nieuw hoofdstuk en dat is het ook echt geworden. Maar dat heb je nu ervan gemaakt. Op dat moment is natuurlijk het ergste wat je kan gebeuren, toch? Nee, ik had dat, op dat moment was ik zoiets van, ik leef nog. En dat was echt het eerste waar ik heel blij mee was. Ik wist dat iemand op de trampoline mijn leven heeft gered. En dat als die niet had gehandeld, ja, dan zou ik hier niet meer hebben gezeten. Ik leef nog. Dat was voor mij het allerbelangrijkste punt. Kan toch niet anders dat dat een weerslag heeft gehad op jou of die periode daarna? Ja, het is leuk dat je het zegt, maar iedereen zei dat. Iedereen zei van, joh, hij is zo positief. Dat kan haast niet, dat kan toch niet zo blijven. En ja, kennelijk heeft me dat ook weer gesterkt om het tegendeel te bewijzen. Heb ik uiteindelijk, die terugslag moet nu nog toch komen. Dus die komt niet meer, geloof me. Ja, ik geloof je hoor. Ik heb 3 mooie kindjes gekregen. Ik heb mijn vrouw ontmoet bij trampoline. Dus dat zijn ook wel weer punten die je mee kan nemen in je leven. En dat geeft me wel echt heel veel motivatie. Maar je been is eraf? Ja. En dat is het. Vanaf je? Door mijn knie. Door je knie? Ja. Mis je been wel eens? Nee, ik heb mijn been verloren, maar ik heb er een hele hoop mee gewonnen. En dat is echt zo. En dat maakt niet uit of ik gewonnen heb, weet je wel. Of dat ik, maar mijn levenservaring, mijn leven is zo veel breder geworden door de Paralympische. Doordat ik mijn been ben verloren. Dus ja, kennelijk heeft het ook iets in me losgemaakt om alles te beleven. Is het een zegen geweest? Nou ja, ik denk dat het mijn lot is geweest, ja. Alles wat er gebeurt in mijn leven heeft wel een reden. Goud verliezen, maar je been terug. Wat kies je dan? Ik wil eigenlijk goud winnen. En dan hoef ik niet mijn been voor terug. Nee? Nee. Dat is natuurlijk ook niet realistisch. Het slaat natuurlijk ook eigenlijk nergens op deze vraag. Nee, maar mensen vragen het wel eens. Als je nou je been terug zou kunnen krijgen, zou je dat dan willen? Ik zeg, nou, eerlijk gezegd, nee. Dit is mijn leven en ik ben er echt trots op. Ik ben blij zoals de manier hoe ik nu mijn leven heb ingericht. Dank je, wil je mijn been even aangeven? Die staat hier tegen de fiets. Wij willen ook best jouw been aangeven. Je dochter. Hoi dochter. Hi. Wordt even aan het werk gezet hier. Dat is Roos en dat is Mark. Hallo. Hallo. Hoi, vrouwtje. Hi vrouwtje. Wel cool toch, dat hij naar Tokio gaat. Gaan jullie ervoor opblijven? Ja, sowieso. Ja. Ja. Ja. Wel een beetje trots? Ja, altijd. Ik ben ook trots op hun, hoor. Ja? Ja, absoluut. Ja, nee. Als het over mijn kinderen gaat, soms kan ik ze achter de bank plakken. Maar dat zijn wel echt mijn oogappels van het leven. Je hebt ook nog een baan. Part-time. Ja. Je bent collega van Fred Teven, toch? Ja, Fred Teven, ja, inderdaad. Ja, ik ben buschauffeur bij Connection. En dat doe ik al sinds 2003. En nu in aanloop naar de Spelen heb ik het dusdanig ingericht dat ik even onbetaald verlof kan nemen. Is het nodig om nog een baan erbij te hebben? Kan je ervan leven van deze sport? Gezin onderhouden? Nou, dat wordt wel lastig. Dus ik moet daar wel iets bij werken. En ik vind het helemaal niet erg om bij te werken, want het is ook een soort stukje sociale leven wat je hebt. Ik zie mensen in de sport die alleen maar focussen op de sport. En dan wordt het ook een soort van tunnel waar je in komt. En dat wil ik niet. Ik wil echt mijn horizon wel breed houden. En ik geniet wel echt van het omgaan met de mensen. Maar je valide collega's, om het maar even zo te noemen. Mm-hmm. Die hoeven daar natuurlijk echt totaal niet over na te denken. Een baantje hier of daar erbij. Nee, maar tussen Paralympisch en Olympisch is het verschil qua NOC-toelage niet. Is hetzelfde. Dus het enige is dat het een stuk commerciëler is, de Olympische sport. Dus dat men daarin wel een extra graantje mee kan pikken. Ja, en dat is. Ik heb het nu ook helemaal niet verkeerd, weet je wel. Ik heb een aantal heel mooie sponsoren erbij zitten die me gewoon zorgen dat ik al mijn materiaal kan blijven betalen. Voor het technische hoekje, want je schakelt hiermee. Ja, klopt. Ik heb een draadloze derrière. Je handvat aan. Het handvat, het pedaal. Er zitten 2 knopjes op. Is dat elektronisch schakelen? Ja. Hey. En dat is met een Bluetooth-verbinding. Er zit een kastje op en die heeft verbinding met de derrière aan de voorkant. En dat is eigenlijk een normale derrière voor op een normale fiets ook. Ik heb 11 tandjes eigenlijk, 11 verschillende tandjes. Kan je nu ook een motortje ergens in kwijt, stiekem? Dat zou kunnen, ja. Je hebt het alleen niet. En word je wel gecontroleerd? Word je dan gecontroleerd? Zeker, ja. Op hittebronnen. Ja, klopt. Kan je vals spelen in deze sport makkelijk? Ja, er is in het verleden doping gebruikt. Maar goed, die is ook betrapt. En ik weet het niet. Het is over het algemeen vrij schoon volgens mij bij ons. En kan je aan je stoel nog iets doen? Of aan je klassificatie? Kan je daarin vals spelen? Ja, kijk, dan heb je de H4-klas en ik zit in de H5. En er zijn gewoon jongens die in de H4 zitten die ook echt wel in de H5 kunnen. Maar ja, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Want ik ben natuurlijk geen medisch onderlegd persoon. Dus... Wij weten natuurlijk ook prima, hè? In rotse basketbal heb je dat natuurlijk ook. Ja. Heb je natuurlijk ook puntensysteem. Ja, daar is het. En dan zag ik ook wel eens dames bij het zwembad zitten na een toernooi. Dat ik dacht, zo heb jij al je buikspieren nog. Dan ben jij een goede, nou... Twee. Dan hoor je geen buikspieren te hebben. En dat zag je vervolgens... Ja, bij het basketbal heb je natuurlijk die keuringsmomenten, zeg maar. Daar heb je ook keuringswedstrijden. Mm-hmm. Dus dan worden het bochtjes draaien ineens heel lastig. Totdat ze ineens op hoog niveau op een EK of op een WK gaan spelen. Nadat ze gekeurd zijn. Ja. Nadat ze gekeurd zijn, want dan mag je meedoen. Maar dan zitten de keuringsartsen of de keuringsmensen die de keuring doen, zitten er ook. Ja. En dan zien ze ineens, hé, maar dat bochtje linksom gaat nu wel heel makkelijk. Aha. Dus dan wordt het, bij ons wordt het, tenminste bij het basketbal, wordt het dan nog een keer aangepast, zeg maar. Okay. Maar ook daar kan je best wel... Ja, je kan best een paar toernooien mee in een iets ander puntensysteem. Ja. Ik denk dat het in elke sport misschien wel gebeurt. En ja, het Paralympische sport is daar gewoon... Maar hoort vals spelen niet bij topsport, Tim? Nee, de doping ook, hetzelfde verhaal. Dan ga je ook je eigen gezondheid mee naar de kloot helpen. Dus dat moet je ook niet doen, lijkt mij. Heb jij nooit aan... Nee. Echt nog nooit aan gedacht. Kunnen we echt naar de tentlog en stel ik de journalisten jullie. Ik heb een gezellig balletje, ik moet gewoon open hoor. Tim, wens jou super veel succes. Dankjewel, dat was leuk. Nou, dat was leuk, hè, bij Tim? Ja, dat was heel leuk. Ik vind het een geschikte kerel. We gaan nu naar Veldhoven, naar Rix van der Horst, dressuurruiter. Ik vind het heel leuk om Rix te ontmoeten. Die paarden weet ik nog niet zo goed. Je vindt ze eng? Ja, ik ben niet echt op mijn gemak. Het komt vast goed. Het is echt super interessant, want de Paralympische paarden hebben allemaal echt iets bijzonders. En voor dat gesprek ga je naar onze website of naar je favoriete podcast-app. Of luister naar Miss Paralympics op Radio 1. Van dinsdag tot en met vrijdagnacht bespreekt Roos van 1 tot 2 uur live met oud-Paralympiërs de huidige Paralympische Spelen. En Tim de Vries, ja, die is morgen en woensdag weer aan de beurt. Wij zijn dit wel de Soul Masters van de jaren 60. Sam en Dave hoorde je met hun mega-hit Soul Man. Focus. Onlangs bracht spelcomputer Xbox een game uit voor blinde mensen. Het spel heet The Veil, Shadow of the Crown Key. En journalist Mark Robin Visser maakt een reportage hierover voor Nieuws & Co. Hij speelt een potje samen met Mike Schipper, die zelf blind is. I hear a river. Where are we, Uncle? Describe it for me. I like the shadows. You hear more honesty there. You will make a wise lady. Ik heb de indruk dat deze prinses waar het over gaat, dat die zelf ook niet kan zien, hè? Want ze zegt I like the shadows. En ja, Mike Schipper, die ziet ook niks, hè Mike? Klopt. Wat ervaar jij nu bij de introductie van dit spel? Ja, wat ik voor tot nu toe gehoord heb, is het vooral herkenbaarheid. Want ja, ik herken ook vooral veel eerlijkheid in de schaduwen. Dus je wordt eigenlijk meteen aangesproken? Ja, ja. Speciaal voor Xbox gemaakt. Hoe bijzonder is dat? Hij is ook beschikbaar voor op de computer, maar inderdaad dat het voor Xbox is, is relatief revolutionair. Want voorheen is er nooit iets groots, in elk geval qua audiospel, op Xbox verschenen. Uncle? Oh, er wordt dan een zwaard getrokken. Uncle! Oh, ja. Die prinses wordt dus door haar oom weggebracht naar het einde van het koninkrijk, als ik het goed begrepen heb. En nu gaat er iets fout. Het klinkt inderdaad wel spannend. Ja. Ik heb het idee dat je nu zeg maar in het verleden zit van de prinses. Dat je nu in een herinnering zit. Het is wel dat een oortje vaak handig is nu in dit geval. Dat zie ik nou wel. Dat zie ik nou wel, zeg je, maar je ziet toch niks. Nou, dit is echt blinde humor, dit. Het is echt wel heel leuke humor, vind ik het wel. Mike, waar moet een goed spel voor blinden aan voldoen? Wat zijn nou de belangrijkste regels? In ieder geval dat het in elk geval goed geluid heeft. Dus dat je over het landschap kan herkennen waar je heen gaat en wat voor voorwerp je eventueel naartoe gaat. Je kan worden als een persoon in de verte roepen van hello, I'm here. Dan weet je nou dat je richting een persoon loopt. Als je het gekraak van hout hoort, kan dat inderdaad iets verschillend zijn, wat inderdaad ook interessant kan zijn. Maar het is iets van hout. Materiaal maakt ook gewoon ook bepaalde geluiden. Nou zijn er voor de computer althans best wel veel audio games gemaakt, hè? Ja. Wat vind je daarvan? Dat de computer inderdaad een goed medium is om audio games op te spelen. Op de Xbox is nu inderdaad de eerste audio game ook uitgekomen, de Veil. Maar niettemin is de Xbox ook een platform wat ook andere spellen heeft, apart van audiogames die ook gewoon te spelen zijn. En dat is wel waar ik me de laatste jaren wel hard voor aan het maken ben. Dat er inderdaad meer inclusiviteit komt in de zogeheten mainstream gamerswereld. En dat gebeurt de laatste jaren meer en meer. Dan bedoel je dus een spel dat eigenlijk hybride is voor zowel mensen die wel kunnen zien als mensen die niet kunnen zien. Want over het algemeen de vechtspellen, zoals bekende titels als Mortal Kombat en Killer Instinct, die zijn van dag 1 eigenlijk al wel te doen, omdat blinden in principe vrij handig zijn in het luisteren van waar is je vijand en hoe moet ik doorrammen. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Een race game genaamd Forza Motorsport 7 is ook gewoon prima te doen nu voor blinden. Dus je kunt racen zonder dat je ziet waar je heen racet. Ja. Ik heb nog nooit met een blinde in een raceauto gezeten. Zitten wij in die rode? De auto aan de voorkant. Ja. Zegt u maar, ze hebben wel wat deuken al gemaakt hoor, Mike. Ja. Dan moeten ze maar gewoon aan de kant gaan. Ja, ik moet zeggen, er is flinke lakschade. Maar Mike blijft wel goed op het parcours. Pakt hij nog even een binnenbocht. Hoe weet jij nou dat die binnenbocht daar is? Mijn controller bestaat uit twee gedeeltes. Een linker en een rechter. Als mijn rechter gedeelte trilt, moet ik dan links bijsturen. Oh. En vice versa. Dus dit kan gewoon. Een spel dat eigenlijk ontzettend visueel naar het lijkt is, kan Mike ook gewoon spelen. Dat avonturenspel nu, hè, The Veil, Shadow of the Crown Key. Vind je dat een aanwinst op jouw collectie? Ja, ik denk zeker voor wat audiogames aangaat, vind ik het zeker een aanrader om inderdaad naar te kijken. Want het is wel weer iets unieks wat er in het audiogame-wereldje is gepubliceerd. Ja, en jij zegt dus naar te kijken, maar dat bedoel je eigenlijk te luisteren, inderdaad. Ja, ja, kijken is op verschillende manieren mogelijk. Mike, dankjewel. En niet te lang gamen, hè? Niet te veel gamen, hè? Want dat is niet goed voor je. Ik heb nog vakantie, dus ik kan nog. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Je hoorde een reportage van Mark Robin Visser voor Nieuws & Co. over het nieuwe audiospel The Veil, Shadow of the Crown Key. Meer bijzondere reportages hoor je elke werkdag vanaf 5:30 's middags hier op NPO Radio 1. Maar heb jij nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook een winterslaap zouden kunnen? Hoe de telefoon werd uitgevonden? Of gewoon heel simpel of een tosti kaas net zo gezond is als een boterham met kaas? Stuur dan jouw vragen naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan een paar van die vragen verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren. Zometeen hoor je een bijzondere podcast van de Volkskrant. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder stroom door de orkaan Ida. Ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om meer dan 750.000 huishoudens. De orkaan Ida bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. Straten zijn ondergelopen en daken zijn weggeblazen. De sterke wind keerde ook de stroming van de rivier de Mississippi om. Ida is inmiddels iets in kracht afgenomen, maar de gouverneur van Louisiana benadrukt dat het gevaar nog niet is geweken. In het eerste televisiedebat tussen de Duitse lijsttrekkers ging vooral het CDU-leider Laschet in de aanval. Zijn partij stond er nog nooit zo slecht voor in de peilingen. De andere lijsttrekkers waren SPD-leider Scholz en Baerbock van de Groenen. De lijsttrekkers hadden 2 uur lang onder meer over Afghanistan, het coronabeleid en sociale ongelijkheid. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over 4 weken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis zijn de 13 militairen herdacht die donderdag omkwamen bij de aanslag op het vliegveld van Kabul. Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie waren aanwezig. President Biden sprak met familieleden van de gesneuvelde militairen die tussen de 20 en 31 jaar oud waren. Naast de 13 Amerikaanse militairen kwamen ook zeker 170 Afghanen om bij de aanslag in Kabul. Vandaag komen de permanente leden van de VN-veiligheidsraad bijeen voor een spoedoverleg over de situatie in Afghanistan. Lionel Messi heeft voor het eerst sinds zijn komst van Barcelona gespeeld voor Paris Saint-Germain. In de uitwedstrijd tegen Stade de Reims kwam hij in de tweede helft in het veld. De club uit Parijs stond toen met 2-0 voor. Vanwege de komst van Messi was het stadion van Stade de Reims snel uitverkocht. Het weer. Vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Overdag af en toe zon. Blijft vrijwel overal droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. Zo hoor je zometeen een bijzonder verhaal uit Parel Radio, maar eerst muziek. Vorig jaar deed onder andere Miss Montreal mee met de beste zangers, waar ze natuurlijk vooral succes had met deze megahit. De wind was dit natuurlijk, wat meteen een enorm succes voor haar bleek. Maar in het programma besloot ze ook een liedje te zingen samen met een andere deelnemer, samen met Milo. Samen zongen ze Have You Ever Seen the Rain van CCR en dit is het origineel daarvan. CCR is dit natuurlijk, maar het nummer is dus ook gedaan door Miss Montreal en Milo. En die versie ga ik je nu laten horen, dus meld je in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van dit nummer? Hoor je liever de versie die ik je nu ga horen of toch gewoon het origineel? Wat is jouw favoriete versie van Have You Ever Seen the Rain? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dit zijn Milo en Miss Montreal nu met hun versie. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen? Net wat jouw favoriete versie is van dit nummer van Have You Ever Seen the Rain. Rina stuurt CCR met een uitroepteken. Yannick had nog nooit van het nummer gehoord tot beste zangers vorig jaar en hij waardeert deze versie daarom enorm. En Yolanda stuurt dat ze beide versies als unieke versies van elkaar ziet. Milo en Miss Montreal hoorde je met hun cover van Have You Ever Seen the Rain. Focus. In Parel Radio selecteert Stef Visjager de mooiste audioverhalen voor je. En deze week was daar een bijzonder verhaal uit Van Twee Kanten, een podcast van de Volkskrant. Hierin interviewt Corine Kolen geliefde over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ze interviewt ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Je gaat luisteren naar het verhaal van Doreen en Feiten. Doreen vindt het rauwe randje van Feiten wel aantrekkelijk als ze hem voor het eerst ziet. Maar wat hij haar niet vertelt is dat hij gokverslaafd is en al tienduizenden euro's aan schuld heeft. Dit is Ik zal hem nooit meer 100% kunnen vertrouwen. Ik heb Doreen leren kennen in Rotterdam bij Popcorn Paper Moon. We gingen altijd op maandagavond gingen we repeteren met dat koor. En daarna gingen we meestal nog wat drinken in een café daar in de buurt. En dan ging niet iedereen van de 30 mee. Dus dat werd een soort kleiner groepje en daar zat zij bij. Nou, ik was 28 en sowieso op zoek naar een relatie. Dus ik lette sowieso op vrije jongens die er rondliepen. En hij was een van de jongens die daar toen ook... Dit was een nieuwe ster die ik zag. Ik denk, oh nou ja, het leuk, ziet er leuk uit. Weet je, dat is eerst het eerste wat je dan ziet. Oh, nieuwe kansen. En heb je die kansen ook genomen? Nou, helemaal niet in het begin. Want hij was echt super jong, vond ik nog. En ook net klaar met zijn opleiding. En echt nog zo'n student. En ik was eigenlijk best wel serieus aan het werk. En hij rookte superveel, dat ik echt een ontzettende afknapper vond. Ik vond het een stoere, zelfstandige, intelligente vrouw. Doreen had heel veel gereisd. Dat vond ik ook, mooi. Dat had ik zelf niet. Dan was het ook altijd belangrijk, zou ze ook meegaan met de groep wat drinken na het popcorn. Dat werd ja, een belangrijk sociaal ding. En daarna werd het vervolgens nog belangrijker als ze dan daarna wat gingen drinken. Hoe gaat het de groep dan zitten? En dan was het fijn dat ik naast haar zat. En toen was er een keer een Nederlands elftal wedstrijd op tv. Die gingen we bij hem thuis samen kijken. Toen was ik echt super zenuwachtig opeens. Oh, dit is wel echt... Dus ja, toen voelde ik het opeens. Toen gebeurde het eigenlijk gewoon toch. En toen maakte dat rook ook opeens niet meer uit. Herinner je nog jullie eerste zoen? Ja. En dat was de dag voordat zij weer zou gaan reizen. 3 maanden naar Australië en Indonesië. En ik weet nog dat ik toen naar huis fietste. Heel erg blij was en dacht... Dit is typisch voor mij. Op het allerlaatste moment gebeurt er iets. En daarna gaat ze 3 maanden weg. Was je toen verliefd? Ja, enorm. Ja. Ja. Ik geloofde het eigenlijk gewoon niet. Dat ik verliefd was, was voor mij wel iets wat ik herkende. Maar dat wederzijds ook zo heftig was, dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En toen heb ik hem gebeld van, is het waar? Volgens mij heb ik toen gegild. En zei, ja, hoezo? Ik denk, oh. Waarom geloofde je hem niet? Omdat ik dacht dat het niet voor mij weglas, denk ik, überhaupt. Waarom dacht je dat? Geen idee. Had ik in mijn eigen hoofd gezet. Ja, er waren heel veel mensen om me heen die altijd verkering kregen... en relaties en trouwen en zelfs al kinderen. Ik denk, nou, of dat voor mij ooit gaat gebeuren. Ik dacht dat ik gewoon niet leuk genoeg was. Hoe vaak schreven jullie elkaar? Ik denk zeker 1 keer in de week al die maanden... Ik schreef over de dingen die ik meemaakte, over het popcorn en over hoe het was om in Rotterdam te wonen. En Doreen schreef over haar reis. Waren er ook dingen die je niet vertelde in die brieven? Ja, die waren er ook. Ja. Ik gokte, ik ben, dat is een moeilijke discussie, maar ik heb een gokprobleem. Het begon op mijn 16e, denk ik, op de middelbare school. Dan gingen we altijd met een groep vrienden aan het eind van de week naar een café. En daar stonden die apparaten ook. Ik heb met een vriend afgesproken, joh, dat moeten we ook een keer doen. En we hadden allebei een Rijksdaler meegenomen. En hij heeft een Rijksdaler gespeeld en er gebeurde niks. En ik heb een Rijksdaler gespeeld en ik won gelijk 50 gulden. En dat was, ja, ik kreeg 1,75 gulden zakgeld. Dus dat was heel erg veel geld. Dus toen ben ik dat meer gaan doen in allemaal automaten. Die er ook waren in de buurt. Want op dat moment leek het ook alsof ze overal stonden. Dat was me daarvoor nog niet echt opgevallen. En toen ik op kamers ging in Groningen... is het helemaal uit de hand gelopen. Met meer en meer en meer. Aan het eind van mijn studietijd... terwijl ik gewoon wel studiefinanciering kreeg... en een ouderlijke bijdrage... denk ik dat ik min 20.000 had of zo in 4 jaar. En dan moet je gaan werken. Ik had een PABO-diploma, dus ik moest voor de klas. Dus toen ben ik verhuisd naar Rotterdam. Dus toen ik begon te werken... zeg maar vlak voordat ik Doreen leerde kennen. Toen had ik ook niks, maar ik had wel een vaste baan en een regulier vast inkomen. En dan, dat bood ook weer mogelijkheden. Want dan kun je vervolgens persoonlijke leningen gaan afsluiten... wat als een student natuurlijk niet kan. Dus dat ben ik ook gaan doen. Dus ik had een persoonlijke lening en een doorlopend krediet... en uiteindelijk een bouwdepot, maar ik had een huurhuis. Dus in die situatie leerde ik Doreen kennen. Maar dat was niet het eerste wat ik tegen haar zei natuurlijk. Ja, ik kwam uiteindelijk 2 weken eerder terug. Ik had mijn vlucht omgeboekt omdat ik het niet meer volhield op Bali. Ik zat op Bali, want ik had echt helemaal geen zin om daar te zijn. Ik wou gewoon terug naar huis. En toen had ik het een soort van georganiseerd. Dat wij wonen in Rotterdam en mijn broer ook. Dus ik had gezorgd dat mijn broer dan maar met feiten mee moest rijden. Ik regelde dat soort dingen altijd op afstand. En we zijn naar mijn huis gereden in Rotterdam. En daar is ze toen een paar dagen gebleven. Terwijl het eigenlijk best logisch zou zijn dat ze eerst ook naar haar eigen huis zou gaan. En toen zijn we vervolgens een periode alsmaar heen en weer gegaan. Op een van die avonden dat we in bed lagen, zei hij dat hij me iets moest vertellen. Dat was denk ik wel binnen 2 dagen of zo hoor. En toen dacht ik dus weer in mijn oude gedachte, oh het zal wel, hij is toch homo. Of het wordt toch niks, of het blijkt, het zal wel toch misgaan. Maar toen vertelde hij dus dat hij een gokverslaving had gehad. Met nadruk op het verleden. En dat ik dat wel moest weten. En toen dacht ik, oh, nou ja, weet je, als dat alles is, dat was meer mijn gevoel. En ik heb hem toen wel gevraagd of hij ook nog een schulden had ergens. Want ik denk, ja, die heb je dan als je gokverslaafd bent geweest. En dat ontkende hij toen. Het huis ik ook super bang dat ik meteen zei, ja, zijn idee was, oh nou, dan gooit ze me net zwart weer uit. Want dat wil natuurlijk niemand, een man die gokverslaving heeft gehad. En ik reageerde daar nogal relaxed, want ik dacht dat hij het uit ging maken. Ik denk, nou ja, daar kun je uitkomen. Dat is iets wat een probleem kan zijn, maar niet iets waar je wat meteen een dealbreaker hoeft te zijn. Voor mij niet. Ze zei, ja, weet je, ik vind jou leuk, maar ik hou helemaal, Doreen houdt niet van verslavingen. Zij noemde zichzelf ook onverslaafbaar. En dat vond ik een prachtig woord. Ik rookte en ik dronk af en toe te veel. Maar ik denk dat Doreen dat ook ergens wel op de een of andere vreemde manier aantrekkelijk vond. Ja, nee, het maakt iemand in mijn ogen eerder interessant dan niet. Want ik denk, nog zo'n saaie erbij, zeg maar, dan wordt het helemaal niks. Dus ik deed me meer voor als een levensgenieter. Ik ben ook wel een levensgenieter, maar dat gokken was compleet. Dat had me te pakken. Volgens mij toen we een gezamenlijke rekening kregen, dat ik er toen echt achter kwam dat ik afschrijving zag van wat is dat dan? Of dat ik er op die manier achter kwam en ook wel doorkreeg dat er soms dingen opeens werden opgenomen, cash op een plek. En ik denk, oh, het is altijd dezelfde plek en wat is dat daar dan? En dan werd ik eerst heel boos en vooral ook heel verdrietig. Maar in feite, die was zo, in staat om nog zoveel verdrietiger te worden dan ik. Dat ik denk, ja, zijn schuldgevoel is zo enorm als hij er weer mis in ging, dat hij zichzelf altijd harder bijna straft dan dat ik nog eens extra kon doen. Ja, maar ik vraag me dan af, want je had Doreen leren kennen, je had die school, je had een leven waar je, ja, nou, wat regelmatig was, je had je grote liefde ontmoet. Wat maakte dan toch dat je weer ging gokken? Het moest, ik vind dat een ontzettend moeilijke vraag, maar het ging bijna vanzelf. Alsof dat de rustige plek was, wat helemaal mijn dingetje was of zo. Een soort stiekeme hobby. Waarvan je weet dat niemand het goed vindt en jij doet het toch. Dat gaf me ook een bepaald soort trots of zo. Het is echt een haat-liefde verhouding. En ergens is dat iets van, ik weet niet, magisch denken in je hoofd. Misschien lukt het mij wel. Er is ook iets naïef zit erin. En uiteindelijk werd het ook een systeem om mijn eigen onrust en ongenoegen en mijn ontevredenheid. Die was ik kwijt als ik gokte. Dan hoefde ik nergens over na te denken. Nou, zoiets. En dat heb ik uiteindelijk wel tegen Doreen verteld. Dit lukt me niet. Dus het is een soort gesprek met schaamte ook. En dat ik ook heel bang was dat ze zou gaan. Maar dat deed ze niet. Ze bleef en ze bood hulp aan. En dat heb ik toen wel aanvaard. Dus ik heb inderdaad mijn pasjes aan haar gegeven en van dan kan ik er niet meer bij en dan kunnen we verder. Dan pakte ik zijn pasje af, hè. Dat was een periode, dan had ik zijn pasje, kreeg die een soort van zakgeld, kocht ik de boodschappen. Toen kwam ergens, ben ik ook achtergekomen dat hij alsnog wel een lening had die open stond, hè. Dat is een persoonlijke lening had hij, maar je nog best als je dat aanvult kun je er ook wel weer wat van afhalen, dus dan heb je toch een soort van bron van geld waar je wel bij kan, waar ik niet bij kon, zeg maar, waar ik niet achterkwam. En ergens ook in dat eerste jaar zijn dat soort dingen allemaal boven water gekomen, denk ik. Dat ik ontdekte dat hij die lening had van best wel 40.000 gulden of zo, best wel veel geld. En die lening hebben we afbetaald en geleend bij andere mensen, zodat hij daar niet meer, dat hij die lening niet meer had, zeg maar. En dat, dus op een gegeven moment had ik eigenlijk al het geld in handen. En toen, dan kun je ook niet meer gokken. Maar dan wilde ik wel. Dus toen kwamen langzamerhand die dingen, want dus je hebt dan altijd te dealen met volwassenheid, hè? Van, of weet ik veel, je moet een broek kopen of iets dergelijks. Ik moet zij dan mee? En Doreen was wel vol vertrouwen. En dat vind ik nog steeds mooier. Dus ze zei, nee, ze is dan hier. Ga die broek dan kopen, weet je wel. Dat kan gewoon. En dan ging ik vol passie en spanning en sensatie de stad. En dan, ik kon erbij. En dan kom je in een soort tweestrijd terecht. En dat vertelde ik haar dan niet. Maar dan pinde ik contant geld. En dan rekende ik niet die broek af met een pasje, maar met contant geld. En dan nam ik natuurlijk meer op. En dan zei ik dat die broek duurder was. Dat soort rare dingen kwam ik in terecht. En controleerde jij dan wel of hij dat had uitgegeven aan die broek en niet een broek voor 75 euro? Nee. En dan... nee. Waarom niet? Ja, omdat ik denk, waar, dan kun je beter met je relatie ophouden, denk ik. Als je zo erbovenop gaat zitten, denk ik, ja, dan is de verhouding is al behoorlijk zoek, hè? Denk ik, als je zoveel verantwoordelijkheid overneemt. En ik heb gewoon een hekel aan machtsverschillen. Dat past niet bij mij. Ik denk, ja, dat is dan toch jij verantwoordelijkheid. Ik ben er al heel lang van uitgegaan dat als hij zei dat het zo was, dat het waar was. Ik denk, ja, waar moet ik beginnen als ik niks meer geloof van wat je zegt? Waar is dan de waarheid nog? Ja, dat denk ik voor mij, dat had ik niet volgehouden. Heel vaak achteraf, na een paar dagen, vertelde ik haar dan, het is toch anders gegaan. Omdat ik dan dacht, ja, maar dit is... je wil met die vrouw verder, dan kun je niet liegen. Hoe reageerde zij dan? Boos. Heel verdrietig. Met alle emoties die je kan verzinnen. Wat wil je nou? En tot en met de zoek hulp. En ik wil je wel helpen, maar wil je het zelf wel? Ja, nou, dan denk jij moet naar behandeling. Je moet naar therapie en je moet een behandeling hier. En je moet naar die anonieme gokkers of wat dan ook. Ik zocht in een oplossing voor zijn ziekte. Dat is natuurlijk de logische reactie als dokter, dat je zoekt voor een oplossing voor een ziektebeeld. Was je bang om hem kwijt te raken? Ja, zeker. Ja. Misschien dat is wel goed. Als ik dit werkelijk ga voelen, dan moeten we stoppen. En dat wou ik echt niet. Dus ik heb heel veel ingeleverd om dat vol te houden, denk ik. Ja. Ja. Waarom was je zo bang om hem kwijt te raken? Ja, dat kwam terug bij het begin. Hè? Ja, ik denk, nou, dan hoort het niks meer. En ik wilde hem, ja, het was niet alleen maar slecht, hè? Dus je gaat een soort van onderhandelen met je gevoel misschien wel. Van ja, oké, dan is dit dus de dealbreaker, maar dan heb ik hem niet meer. Verlies ik de hele feiten, hè? Niet alleen die gokfeiten raak je kwijt, maar de rest ook. En dat wou ik niet. En ja, dat zijn wel gesprekken. Dus ik heb heel veel nieuwe kansen van Dorien gekregen. Dat is onvoorstelbaar. En uiteindelijk, dus elke keer als hij dan weer gokte en het weer misging en ook wel weer heel verdrietig was en somber was, dan dacht ik, oh, het gaat mis. Totdat uiteindelijk hadden we dat hele financiële stuk goed. En toen dacht ik, nou, nu is het klaar. Weet je, nu weet ik niet meer hoe hij nog aan geld moet komen. Dus stopt hij met gokken, want het kan gewoon niet meer. Uiteindelijk zijn we in Arnhem terechtgekomen en verhuisd. Ben ik de directeur van een basisschool geworden. Het was toen net zo dat alle scholen, eigenlijk in Nederland, de basisscholen, waren bezig met het organiseren van hun overblijfsysteem. Dat de kinderen tussen de middag kunnen overblijven. Dus zo kwam ik daar aan als piepjong directeurtje. Dus nou, maar breng je die school voor jezelf in kaart en regelt hier. Dat was geregeld door grootouders, denk ik. Of mensen die in de buurt wonen en die kinderen konden dan blijven. Tussen de middag, die namen 2 euro mee. Dat werd in een potje gedaan en dat geld ging naar een overblijfregeling. Dat was de enige contante geldstroom ook op die school. En daar heb ik een keer geld uitgehaald. Omdat ik moest voor mezelf, de drang was groot. Dus ik ben daarmee naar gegaan. En toen wist ik wel van ja, nu speel ik met geld dat niet van mij is. Dit moet terug morgen. En dan nam ik dat ook weer mee van mijn rekening of onze rekening van die van mij en Dorien. En dan deed ik dat weer in het bakje, zodat het weer klopte. Dus dat ging met kleine beetjes en dat was schipperen heen en weer. En op welk moment, tenminste in de loop der tijd, kan het wel en kan het niet. En uiteindelijk kreeg elke school via een donatie geoormerkt geld van de overheid voor de overblijfrekening. Richt daarmee maar een overblijfsysteem in. Er werd niet gevraagd of je dat nodig had. Dat kreeg je gewoon. Ze stond opeens heel veel geld op die rekening. Hoeveel? Voor een systeem. Ik denk 20.000 of zoiets dergelijks. Dat stond erop. En daar moest je een jaar mee overblijven? Financieren. Maar het financierde zichzelf al lang. Dus ik ben van die rekening gaan gebruiken. Jij bent huisarts. Heb jij ooit in die periode gerealiseerd wat dat precies omvat? Zo'n gokverslaving? Nee. Nee, dat heb je niet. Nee, helemaal niet. Gokverslaving is iets wat, wat bij de medici sowieso enorm onderbelicht is. Hè. Je hebt geen idee. Want kun je vertellen met de kennis van nu dan, wat die gokverslaving precies is? En hoe heftig dat ingrijpt in een leven? Nou, wat het vooral is dat je een soort iemand op twee sporen zit. En dat is eigenlijk het verdrietigste ook. Als ik dat nu voel, dat voel ik ook meteen weer. Je hebt niet in de gaten dat iemand nog een leven heeft naast het leven wat je samen leidt. Dat leven wat je samen leidt is eigenlijk best wel een soort van, lijkt wel oké. En niet zo gek. Maar je hebt niet in de gaten dat iemands afleidingsmechanisme een leven is naast wat je samen hebt. Want dat kan iemand prima verborgen houden. Zolang je dat geld redelijk weet te regelen, zou ik maar zeggen als gokker. En iemand dat niet doorheeft, dan kun je dat eigenlijk best wel goed lang vol. Ah ja, heel lang volhouden bleek later. Maar dat kun je best wel goed voor elkaar krijgen. Nou, hij was gewoon emotioneel niet beschikbaar. Ik denk als hij stress had, ging hij gokken. Maar ook wel dat als ik iets had, dat hij daar niet helemaal niet zo beschikbaar was als hij geweest was als hij niet gegokt had. Als je snapt wat ik bedoel. Want hij zat met zijn hoofd ook vaak in die gokkast. En als ik ergens last van had, denk ik dat hij minder beschikbaar was voor mij dan dat hij was geweest als hij niet had gegokt. Ja, dat heeft ze ook wel gemerkt. Want ik werd minder open, ik werd minder spontaan. Ik lette. Ik ging thuis minder functioneren. Ik ging op mijn werk ook minder functioneren. Op school begon ik afspraken te vergeten, dubbele dingen te plannen. Minder productief te worden. Minder invoelend in vergaderingen met collega's. Het werd ook steeds moeilijker als directeur. Moest je natuurlijk ook af en toe iemand zeg maar op zijn verantwoordelijkheden wijzen. En ik denk, ja, dan zat ik in mijn hoofd, hoe moet ik dat dan doen? Terwijl ik zelf de boel bij elkaar fraudeer. Dus dat deed ik dan maar niet. Dan bleven dingen lopen. Dus het liep niet goed. En thuis was dat ook zo. En met de kinderen? Ja, ook. Dat is meer op mij terechtgekomen dan als hij er niet aan het gokken was geweest. Als we op zondagmiddag iets leuks gingen doen, dan deed ik dat altijd. En had hij geen zin. Ik had zoiets van een plaatje, nou dan ga je met z'n vieren leuk wandelen of zo. Nou, niet. Ik ging altijd met de kinderen wandelen. Of naar het zwembad of andere dingen doen. Hij ging eigenlijk nooit mee. En dan zei hij dat hij te moe was. Of dat hij niet zo hield van zwemmen. Of nou ja, whatever. Maar ik denk dat hij dan gewoon gauw achter die gokkast dook. En dan ging ik naar het zwembad. Maar dat had je toen niet in de gaten? Nee. En vroeg je dan ook door? Zei je niet van, wel verdomme, ik werk ook keihard. Kom op, ik ben ook moe, maar ik ga toch. Nee, want daar ben ik dus te suppositief voor. Ja. Ja. En ik was tot mijn 30ste eigenlijk alleen. Dus ik kon het prima zelf. Dat was ook het probleem niet. Ik kan het ook goed alleen. Dus deed ik dat liever dan dat ik een conflict aanging. En dat is, ja, dus dat heeft hem geholpen, denk ik, om het zo lang vol te kunnen houden. En thuis kon ik op een gegeven moment ook steeds minder vertellen over hoe het ging op mijn werk. En kon ik ook niet meer vertellen hoe het zat. En dat Dorien uiteindelijk tegen mij zei, kijk, het is wat fijn dat je niet meer speelt, want daar gaat onze rekening groeit. Dus ik kwam daar ook, dat werd steeds meer, begon dat tegen elkaar aan te duwen. Het wordt wel leuk dat het goed met je gaat, maar het gaat helemaal niet goed. En er is niemand, op dat moment niemand tegen wie je dat kan vertellen. En ik weet, het moet een keer. Maar wanneer? En dat kwam dus ook niet, dat moment. Ja, dat kwam gedwongen, maar dat kwam niet. Maar Dorien merkte wel dat je niet goed voelde en die vroeg dan aan je. Nee, dat klopt. Want Dorien merkte dat ik magerder werd, dat ik minder zei, dat ik slechter sliep. En die vroeg van, hoe gaat het met je? Wat is er aan de hand? Is het je werk? En dan zei ik, ja, ik heb stress. Ik vind dit. En dat was ook een soort van logisch. Je hebt net een nieuwe baan, of nog niet zo heel erg lang. Is het dan wel wat voor je, dat directeur zijn? Ja, en ik denk, ja, als ik daarmee stop. Ik kon daar ook niet mee stoppen. Dat wilde ik natuurlijk heel graag. Maar dan zou mijn opvolger binnen een aantal uren in de boeken alles in de gaten hebben. Dat kon niet. Dus ik moest daar ook blijven. Dus ik voelde me gevangen. We hadden een zomer voordat het uitkwam, waren we op vakantie. En toen was hij al wel gestrest. En toen dacht ik, wat is er toch aan de hand? En ik snapte het niet. En dan zelfs dan, hoe stom kun je zijn na 15 jaar, dat je denkt, hè? Zou dat het niet wezen? Ik heb daar serieus niet aan gedacht. Want ik dacht dat, oh, dan heb ik doe iets verkeerd zijn. Want hij kan heel goed venijnig zijn. God, er komt alleen maar shit over die arme man heen. Maar goed, en toen, toen was hij op een gegeven moment op vakantie. En we waren bij een supermarkt in Zuid-Spanje of in Spanje. En hij keek heel boos naar mij. En denk, ik heb echt niks gedaan. En toen dacht ik, nou, ik weet niet wat jij hebt, maar dit ligt echt niet aan mij. En dat bleek dus achteraf heel veel stress met waan onderweg naar huis. En hij wist dat als hij thuis kwam, dat het uit zou komen. Want hij moest weer aan het werk en hij dacht, oh, dan ga ik weer. Nu gaat het mis. Heb je ooit een oplossing bedacht? Je moet een keer geweest dat je 's ochtends wakker werd en dacht, zo kan het niet langer. Ik ga nu dat geld zorgen dat het geld is. Ik stort het terug op die rekening en dan ben ik er vanaf. Dat dacht ik ook. Dit had ik vaak gedacht. Dus dan ging ik. Want ik wist maar één manier om het bij elkaar te krijgen. En dat was alles op rood. Dus dan ging ik gokken. Kijken of ik het bij elkaar kon krijgen. Ik wist niet hoe dat anders moest. En dat is... En het lukt niet. Je kunt niet winnen. Maar goed, Doreen die had een goede baan als huisarts. Iemand met een goede baan kan dat gewoon ergens lenen. Dus je had tegen Doreen kunnen zeggen van... luister, dit is aan de hand. Geef mij die 25.000 euro, stort ik hem terug. Is het klaar? Nee, ik schaamde me. Ik schaamde me te veel. Ik heb het niet verteld alsmaar. En dat kon ook niet meer terug. En dan stort alles in. Want dan gaat zij weg en dan... dan is er niks meer. Dan blijft er niks meer van me over. Je was bang dat ze weg zou gaan als je dat haar zou vertellen. Ja, want ik was bang als ik naar mijn baas ga, dan ontslaat hij me. Als ik naar haar ga, dan gaat ze bij me weg. En bij mijn familie hoefde ik al niet meer aan te komen. Er was niet een oplossing die werkte. Dus uiteindelijk werd dat de oplossing. Het is beter als ik er niet meer ben. Ik ben uiteindelijk, toen ik heb aan het spoor gestaan en uiteindelijk durfde ik niet, omdat de trein zo'n kabaal maakte. En toen ben ik, en toen ik daar zat en merkte dat ik niet durfde, toen ben ik, het klinkt debiel, maar ik ben gebeld. Ik ben gebeld door een vriendin die wilde vragen hoe het met me was. En toen brak het. Dus heb ik dat haar verteld. Wat heb je haar verteld? Het gaat niet goed. En ik sta nu daar en daar. En zij is toen... Zij heeft me zover gekregen dat ik... Je moet nu wat gaan doen. Ik ga je vrouw bellen. En ik zei, dat moet je niet doen, want ze gaat bij me weg. Dus uiteindelijk heeft ze mij zover gekregen dat ik naar het ziekenhuis ben gereden. Ik werd geweld met werk door iemand van de crisisdienst van de GGZ-instelling dat feiten daar had. Omdat ze bij het spoor vandaan was gehaald. En ik ben naar de crisisdienst gegaan en ik zat daar met die collega psychiater. En er kwam een heel verhaal achter. En ik dacht, wat? En ik had echt geen idee op dat moment. Wat vertelde die? Nou, feiten vertelde dat hij dus weer aan het gokken was gegaan. Omdat hij werd gechanteerd door iemand die hem nog kende uit de opname van heel lang geleden. Die zei, als jij nu niet gaat gokken en mij dat geld geeft, dan vertel ik het aan iedereen. Of zo'n soort belachelijk verhaal. Een soort van psychotisch verhaal. Ik denk, het slaat helemaal nergens op. Wat zag je voor man zitten toen je daar binnenkwam? Nou, het was echt een verschrompelde man. Er was niks meer van over. Was echt, volgens mij zat hij ook helemaal zo in elkaar en helemaal angstig. En een soort van bang konijn in een koplamp, zeg maar. Wat gebeurde er met jou op dat moment? Ik had het ontzettend met... Ja, ik was niet eens boos. Ik vond het alleen maar heel verdrietig, volgens mij. Dat is echt... Ik zag, ja... Het was echt heel zielig wat er gebeurde voor hem. Ik vond het ook zielig voor mezelf. Maar op dat moment vond ik het echt zo vreselijk zoals hij daarbij zat. En toen werd het ook heel praktisch. Dat was op de ochtend nog... Toen zouden de kinderen uit school komen. En dan moet je iets... Ja, wat moeten we dan... Dat weet ik ook nog, met tranen. Wat moeten we zeggen dan tegen de kinderen? Ja, je bent ziek. Dus dat was het ook. Ik was natuurlijk ook ziek. Dus ja, papa is ziek. Papa is overspannen. En die kinderen waren ook helemaal over die zeik. Die hadden hun vader nog nooit zo intens... Weet je, dat iemand kan huilen, maar iemand kan ook intens verdrietig zijn. Echt snikkend op de bank zat hij. Echt, nou, denk ik, in hemel zeg... Maar ik was wel blij dat hij weer op die bank zat. Ik denk, oké, dan hebben we wel wat mee kunnen doen. Want als je doodgaat, hangt ergens aan een boom, dan is het sowieso klaar. Dus ik was ook wel opgelucht dat hij dat niet gedaan had uiteindelijk. Dan had ik samen had ik daar in eentje met die kinderen gezeten, was het nog veel erger geweest. En Dorien is daarna in de heel hard gaan zorgen. Ook heel praktisch, van tot en met het niveau van het geld is er. Kon die bij de rekening van haar praktijk? Nee, oké, dat was safe, weet je wel. We hadden twee kinderen en we hadden dat, het moest allemaal door. Dus zij is heel erg het gezin gaan redden, ons gaan redden, om te zorgen dat de boel bij elkaar bleef. Maar ik heb het haar ook gevraagd, waarom ben je niet weggegaan? En dan zei ze, ja, en dan? Dan heb ik in mijn eentje met twee kinderen. En dan? Moet ik dan het huis verkopen waar we op zich gelukkige momenten hebben gehad? En dat vind ik nog steeds heel mooi. Een soort onvoorwaardelijkheid van, we gaan ervoor. Maar, en ze is ook in een overleefstand gegaan. Dat kan ook. En misschien was het ook wel te veel gedoe om dan ook nog uit elkaar te gaan. Dat weet ik niet zo goed. Uiteindelijk ben ik naar die bovenschoolse directeur gegaan. Heb ik het geregeld, zeg maar, financieel afgekocht. En ze hebben toen geen aangifte gedaan, wat voor feiten later enorm geholpen heeft. Want die is daardoor wel aan het werk gebleven. Waar heb jij dat geld vandaan gehaald dan? Van mijn vader. Ja. Nee, mijn vader was een man van weinig woorden. Maar ook psychiater. Maar toen ik hem belde, zei hij, Oké, hoeveel heb je nodig? Geef me een dag. En toen stond, dat kon ik terugbetalen aan school. En in de weken daarna is het, toen schokt zo de waarheid. Alles vertel je dan. Je bent niet meer naar school gegaan? Nee, nooit meer. Nooit meer. Nee. Maar dat ja, moet wel ook naar mijn baas. Uiteindelijk. Maar dat moet ook een angst geweest zijn dan. Want dan wist je niet zeker dat ze erachter zouden komen. Klopt, ik was heel bang. Ik keek alleen maar over mijn schouder in die tijd. En ik wist niet wat ik tegen mijn vrienden, tegen de buren, tegen collega's begon ook. Er kwamen ook berichtjes van, hoe is het? En ik denk, ik kon niks. Voor mijn gevoel zat ik toen helemaal vast. Dus langzaam, schokje bij beetje, kom je dan tot de conclusie, ik moet nu alles gaan vertellen gewoon. En je moet nadenken, wat is tactisch? Weet je, je moet ook overeind blijven voor je gevoel. Je schaamt je helemaal achter tevoren. Dus dat moest op mijn werk verteld worden. Maar ook aan mijn familie en aan mijn vrienden. Wat er aan de hand is. En dat is in die periode gebeurd, stapje voor stapje. En elke keer weer opladen. En hopen dat je niet, daar was ik ook heel bang voor, dat je afgewezen wordt. Dat iemand zegt, met jou wil ik nooit meer wat te maken hebben. En dat is iets waar, dat het ergste wat er kan gebeuren. En wat gebeurt er dan in die weken en maanden daarna? Ja, sindsdien zijn we nooit meer uit contact geraakt hierover, denk ik eigenlijk. Want hij heeft zich toen gemeld bij die AGOG. En toen is AGOG? Dat is een soort zelfhulp, een soort AA, maar dan voor gokkers, zou ik maar zeggen. En daar is hij elke dinsdag naartoe gegaan. En ik denk dat wij 2 jaar lang elke dinsdagavond nadat hij terugkwam erover gepraat hebben. Ik zat dan 's avonds altijd te wachten tot ik thuis kwam, zeg maar om 21:15. En dan praten we er nog weer een uur over wat er allemaal gebeurd was. En ook weer terugkijken naar wat er daarvoor allemaal gebeurd was. Toen hebben we het soort van samen allemaal weer samen verwerkt voor het eerst. En wat ik toen heb gezien is de echte feiten die er eigenlijk ook vaak wel niet helemaal was. Omdat, wat ik eerder zei, dat die afleiding, dat er was altijd nog een tweede spoor. En nu kwamen die sporen samen voor het eerst. Heb je de neiging nog steeds? Nee. Ik weet dan, ik voel het, dan denk ik, ik zou heel graag willen, maar dat moet ik niet meer doen. Dat is wel dat het echt niet goed voor me is. Dat is sterker geworden dan de liefde. Het is misschien als een oude, zoals ik me ook nog wel de verliefdheid vroeger op iemand anders, zeg maar, goed kan voorstellen. Maar ja, dat is niet meer. Ik doe dat niet meer. Maar dat heeft dus gewoon simpelweg met wilskracht te maken. Nee, niet helemaal. Want ik snap het magische stukje van, ooit komt de klapper, zeg maar. Ooit, dat sprookje, daar geloof ik niet meer in. Ben je helemaal niet meer bang dat hij nog een keertje er vandoor gaat met het geld? Nee. Nee, ik zeg nooit 100%. Maar ik denk dat ik 95% zeker weet dat hij dat niet meer doet, zeg maar. Hoezo dan? Ja, want je weet, ik weet ook, ik heb wel zoveel vertrouwen ingeleverd. Dat komt nooit meer op 100%. Heb ik al tegen hem gezegd hoor. Ik kan jou nooit 100% gaan vertrouwen. Misschien achteraf, als ze 85 zijn, ik denk, nou, dat is me best meegevallen. En het gaat ook wel goed, maar ik denk dat ik altijd ergens nu nooit meer dat stemmetje in mijn achterhoofd helemaal kwijtraak, dat ik hem 100% vertrouw. Dus dat hebben we wel, dat hebben we serieus wel ingeleverd natuurlijk. Is dat erg? Nou, het is meer verdrietig. Ja, het is wel jammer dat het zo is. Maar ja, dat is de schade die je oploopt, denk ik. Ja. Maar het is ook weer geen reden om ermee op te houden. Maar ik denk, ja, het is wel wat er gebeurd is. Ja. Where did you go, my darling? And why have you forgotten me? You left me in the morning. And now you have abandoned me. Where did you go? Did you go out to the garden to take care of your aubergines? I know how much you love them. Tend to them so patiently. Where did you go? Wide Awake and Dreaming was dit van Stu Larsen samen met Oska. En daarvoor hoorde je een aflevering uit Van Twee Kanten, een podcast van de Volkskrant. Meer bijzondere audioverhalen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app door te zoeken naar Parel Radio. En loop je nou zelf rond met gedachten over zelfmoord of maak je je zorgen over iemand? Bel dan met 0900 0113 of ga naar www.113.nl. Focus. Met Ruben van Haften. Banken hebben duizenden mensen in dienst om te zoeken naar verdachte transacties waarbij mogelijk sprake is van het financieren van terrorisme. Bij die zoektocht wordt ook geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie, maar dat is moeilijker dan je zou denken. Casper Meijer bespreekt het met Joost Schellevist in de NOS op 3 Tech Podcast. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. De NOS op 3 Tech Podcast met Casper Meijer. Hallo, welkom in onze podcast. Wij nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Fijn dat je naar ons luistert. Vlak nadat je geld overmaakt, checken systemen bij de bank of het gaat om een ongebruikelijke transactie, wat dan zou kunnen betekenen dat je misschien geld aan het witwassen bent, of nog erger, helpt met het voorbereiden van een aanslag. En jij vroeg je af of dat met allerlei slimme algoritmes gebeurde. Ja, klopt. Ik probeer me al langer wat meer te verdiepen in algoritmes en hoe die worden gebruikt. Bijvoorbeeld ook om criminaliteit op te sporen, om fraudeurs op te sporen. Ook bijvoorbeeld om te kijken of bijvoorbeeld een bepaalde financiële transactie om een overboeking misschien kan worden gebruikt om terrorisme te financieren. Ja, laten we om te beginnen even wil ik vragen, hoe zoeken banken dan naar signalen van terrorismefinanciering? Nou, het is best wel lastig om antwoord te krijgen op die vraag, omdat het natuurlijk heel geheimzinnig is. Vooral terrorismefinanciering. Ik heb me afgelopen weken vooral gericht op de terrorismefinanciering. Witwassen zijn. Is wel iets meer openheid over. Maar zeker over terrorisme is erg weinig transparantie. En dat is op zich ook wel te begrijpen natuurlijk. Dat je niet precies vertelt wat je doet om terrorismefinanciering op te sporen. Want ja, dan zouden kwaadwillenden dat natuurlijk kunnen omzeilen. Ja. Maar ik heb er wel wat over duidelijk kunnen krijgen. Vertel. Van tevoren vroeg ik me af, en ik heb me dit vaker afgevraagd, zou dat inderdaad gebeuren met slimme algoritmes? En dat viel in de praktijk, valt het waarschijnlijk heel erg mee. En zijn het meer redelijk simpele, rule-based noemen ze dat, systemen. Is ook gewoon een algoritme. Maar dan is het meer een soort opdracht van, oké, gebeurt er bijvoorbeeld dit, of wordt er een overboeking op deze manier overgemaakt, dan gaan we daar eens wat beter naar kijken. Ja, dit dan dat. En ik heb ook wel gesproken met mensen die bijvoorbeeld dat werk doen. En die verzochten mij ook wel om daar een beetje prudent mee om te gaan, omdat ze ook niet kwaadwillend op slecht idee willen brengen. Dus het is moeilijk om concrete voorbeelden te geven. Maar het gaat dan bijvoorbeeld om bepaald gedrag of bepaalde soorten overboekingen die fraudeleus zijn. Maar het is heel erg lastig om echt de hand op te leggen. Wanneer is een transactie dan verdacht? Kan je daar iets over zeggen? Het gaat echt om dingen die afwijken van het normale, zeg maar. Dus als jij en ik elkaar geld overmaken, dan zal dat niet snel, ongebruikelijk zijn. Maar gaat het dan per definitie om internationale overboekingen, of kan het ook gewoon met een tikkie zijn bijvoorbeeld? Nee, niet per se. Dat zou ook kunnen. Ja, zeker. Ja. En het is dus niet zo dat bijvoorbeeld er echt echt profielen worden gemaakt van bekende, voor zover ik in ieder geval kunnen achterhalen, wordt wel mee geëxperimenteerd. Dus dat ze profielen maken van oké, dit is hoe een terrorist werkt. En vervolgens daar op zoeken naar mensen die ook aan dat profiel bijvoorbeeld voldoen. Het gaat echt om redelijk simpele criteria eigenlijk, waarna bijvoorbeeld die transacties worden doorgestuurd als ze inderdaad ongebruikelijk zijn aan de overheid. En dan worden ze door een mens nog gecheckt of zo? Dat sowieso, ja. Dus er is redelijk wat mensenwerk bij betrokken. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Nou, alleen al bij ING zijn dat er 4000. En dat zijn er meer dan dat er wijkagenten in Nederland zijn. Dus dat zijn echt wel grote aantallen. Bij de Rabobank zijn het er 4500, maar dat is ook buiten Nederland. Nou, het zijn er in ieder geval in heel Nederland minimaal 8000. Maar daarbij gaat het dus ook om mensen die sporen naar witwassen. Ja. En jouw vraag was dus eigenlijk, hoe slim is die zoektocht? Waarom wordt daar niet meer gebruik gemaakt van slimme algoritmen? Nou, zeker voor terrorismefinanciering is het best wel lastig om een risicoprofiel te maken van een bekende terrorist. Het is sowieso, gaat het vaak om kleine bedragen. Een aanslag plegen is niet duur. Kan echt wel voor een paar honderd euro. Zonder nou mensen op ideeën te willen brengen. Maar goed, dat is wel een algemeen bekend. Ja, je hebt daar niet heel veel geld voor nodig. En de bron van dat geld hoeft er ook niet verdacht te zijn. Dus als jij bijvoorbeeld gaat kijken van oké, iedereen die dit geld overmaakt, deze bedragen overmaken op deze manier, dan krijg je gewoon ontzettend veel transacties. En dat is heel erg lastig. En het is dus eigenlijk bijna niet te doen om bijvoorbeeld een soort profiel te maken van een terrorist die geld ontvangt bijvoorbeeld, en daarop te zoeken. Dat blijkt heel lastig. Maar er wordt dus wel mee geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie hierbij, maar nog niet echt succesvol. Ja, en zeker ook wel voorbij terrorismefinanciering, zeker ook voor witwassen zijn banken echt aan het kijken, hoe kunnen we ook bijvoorbeeld beter inschatten wat een verdachte transactie is, ook in samenwerking met de politie, ook in samenwerking met elkaar. Dus gaan ze met z'n allen om tafel en kijken, waar moeten we nou op zoeken? om bijvoorbeeld witwassen op te sporen. Maar goed, ik heb me voor nu vooral gericht op terrorismefinanciering. En daar lijkt dat dus nog een beetje, een beetje achter te lopen. Ja, er zijn strenge regels waar banken aan moeten voldoen om dus verdachte transacties, witwassen, terreurfinanciering op te sporen. Die strenge regels rond terreurfinanciering hebben ook gevolgen voor hulporganisaties, schreef jij afgelopen weekend. Waar hebben die dan? Wat zijn de gevolgen voor hulporganisaties? Ja, dat gaat meer om het bredere fenomeen dat banken steeds meer een soort poortwachtersfunctie krijgen. Dat banken dus eigenlijk moeten voorkomen dat er foute dingen gebeuren, simpel gezegd. Dus banken moeten ook voorkomen dat er bijvoorbeeld geld gaat naar terroristen in Syrië. En nu in Afghanistan kan het ook wel echt een probleem worden. Want naar dat soort landen maken hulporganisaties ook geld over. Die hulporganisaties hebben bijvoorbeeld zelf een vestiging in een van die landen. Ik sprak bijvoorbeeld met de hulporganisatie ZOA. Die hebben een kantoor in Syrië. Ze kopen daar lokaal hulp in. Dus bijvoorbeeld watertanks kopen ze dan. Ze hebben personeel daar dat moet worden betaald, Syrisch personeel. Nou ja, daar hebben ze geld voor nodig. En dat geld moet van Nederland, van Nederlandse donateurs, waaronder van de overheid. En dat gaat naar Syrië. Nou, en dat is altijd gedoe. Dat is altijd gezeur eigenlijk. Het duurt sowieso weken, soms maanden. Het is heel onbetrouwbaar. Want een bank moet dat eerst checken voordat het geld overgemaakt is. Ja, ja. En dat zijn ook wel aparte gevallen hoor. Omdat je kunt niet een tikje naar Syrië sturen. Dat gaat op een andere manier. Want Syrië heeft geen internationaal betalingsverkeer. Van een Nederlandse bank gaat het dan naar een bank, bijvoorbeeld in Duitsland, die vaker betalingen doet met Syrië. Nou, die maakt het dan weer over aan een andere bank, bijvoorbeeld in Libanon. En die maakt het dan bijvoorbeeld weer over aan die bank. Omdat ze daar dan weer onderling een samenwerkingsverband mee hebben met de bank in Syrië. En die route kan elke keer anders voor bedenken. Ja. En dat is dus, dat levert altijd. En dit echt binnen de noodhulpwereld zijn de mensen bijna tegen me van dit is toch eigenlijk helemaal geen verhaal. Want iedereen weet dit toch wel. Maar ik merk toch dat heel veel mensen dat niet wisten. En dat het wel in het wereldje dus echt wel als een groot probleem wordt ervaren. Maar ook een beetje, op een gegeven moment raakt iedereen daaraan gewend dat het zo is. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk wel opmerkelijk dat aan de ene kant hulporganisaties geld krijgen van de overheid, ook in veel gevallen, om bepaald werk te doen. En aan de andere kant regels van diezelfde overheid, hoewel een ander ministerie, andere minister, het weer moeilijk maken om dat te doen. Ja, en kunnen slimme algoritmes dat proces niet makkelijker maken? Ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar aan de andere kant, het lastige is wel dat je ook heel veel natuurlijk niet kunt afvangen met slimme algoritmes. En dat en zeker met dit soort betalingen. Kijk, als jij 100.000 euro, ik noem maar een bedrag, naar Syrië wil overmaken, dat is natuurlijk per definitie verdacht. Een algoritme zal niet anders zeggen dan oké, dit is gewoon een frauduleuze transactie. Hè? Dus mogelijk frauduleus natuurlijk, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dit is in ieder geval een ongebruikelijke transactie. Maar dat is ook het criterium waar banken aan moeten voldoen. Ze moeten niet zoeken naar verdachte transacties, maar eigenlijk naar alles wat ongebruikelijk is. Ja, een transactie naar Syrië zal altijd ongebruikelijk zijn. Zeker als het om grotere bedragen gaat. En dan moet je dus als bank kunnen uitsluiten dat geld in kwade handen terechtkomt. Wat echt, zeggen de banken zelf, ook best wel lastig is als het gaat om landen als Syrië. Omdat mensen die op de sanctielijsten staan, daar soms heel verweven zijn met de samenleving. En je dus echt als bank, het is echt heel moeilijk dan om in te schatten dat het er echt niet bij die persoon terechtkomt. Ja, ja. Dan nog even terug naar algoritmes. Ik heb soms de indruk dat het een soort van oplossing voor alles lijkt in de perceptie van mensen, dat algoritme in combinatie met kunstmatige intelligentie als een soort oplossing voor allerlei moeilijke processen wordt gezien. Maar het is toch lastig. Het blijkt toch lastig om dat te implementeren. Ja, en het blijft ook lastig om dat op een goede manier te doen. Want je moet. Het klinkt inderdaad als een soort. Het wordt af en toe bijna een beetje gezien als een soort smeermiddel van oké. Ik moet niet zeggen smeermiddel. Ik moet zeggen. Ja, ik ben even het goede woord kwijt. Maar in ieder geval als een soort magische iets wat je kunt inzetten, dan worden al je problemen opgelost. Ja. En dan wordt fraude opgespoord. Maar het is best wel lastig, ook omdat je dus moet voorkomen dat mensen bijvoorbeeld onterecht in een bepaald hoekje worden gedrukt. En daar gaat het regelmatig ook wel fout. Er is onlangs bijvoorbeeld een gemeente ook weer gestopt. De gemeente Brielle en Nissewaard is gestopt met een programma om bijstandsfraudeurs op te sporen. Daar hebben we ook een verhaal over gemaakt. Het risico daarbij is altijd dat je mensen die bijvoorbeeld statistisch gezien vaker fraude plegen. Hè, die, in ieder geval die in het verleden vaker fraude hebben gepleegd. En dat kunnen mensen zijn uit een bepaalde bevolkingsgroep, dat je die dan dus extra gaat controleren. En dat is, dat blijkt toch elke keer weer dat dat lastig is om helemaal uit te sluiten. Je zoekt voor de NOS geregeld dus naar algoritmeverhalen. Wat wordt de volgende? Nou, ik ga sowieso verder met verhalen over de bankwereld en ook over witwassen. Dus als mensen daar tips over hebben, dan kun je mij in ieder geval bereiken. En specifiek ook naar bankaire uitsluiting. Want ik heb het gevoel dat daar ook nog wel... Wat is bankaire uitsluiting? Nou ja, dat is dus eigenlijk het fenomeen waar hulporganisaties ook last van hebben. Ja, dat is weer zo'n woord dat in het wereldje heel bekend is. Maar dat betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld geen bankzaken kunt doen of geen... overboekingen kunt doen in bepaalde gevallen. Daar hebben die hulporganisaties last van. Ik heb ook wel signalen dat meer mensen daar last van hebben. Alleen het is nog wel lastig om dat rond te krijgen. Maar goed, als mensen daar tips over hebben, dan hoor ik het graag. Contact met jou opnemen. Goed, dankjewel voor je uitleg en je informatie, Joost Gellevis. Graag gedaan. Je hoorde een deel van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering gaat onder meer in op het toch niet schrappen van de expliciete content door OnlyFans. En vind je op de website van Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Focus zit er alweer bijna op voor vandaag, maar niet voordat Kevin Morby zijn prachtige Harlem River voor je heeft gezongen. Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, love, love, love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, love, love, love. All because of you. In my pearl and my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Swallow me, put your hands around my neck. And Harlem River, I can't breathe. They've got the lights down now. And Harlem River, give me wings. Put my head up in the clouds. And Harlem River, all because, oh, I'm nowhere now. Is it true that in my pearl and my diamond shoes I've climbed a cloud, now I've stole the moon? Harlem River, all because of you. I don't. Harlem River hoorde je. En dat was Focus alweer voor deze 30e augustus. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan met Gaan. Stefan, hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Hele goeiemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over goede doelenacties op televisie. Vorige week was er een nieuwe goede doek. Ja, eigenlijk de zoveelste goede doelenactie voor KWF. Ja, ook bij Max. Gekeken. Ja, bij Max, hè? Nee, dat was voor Limburg. Oh, dat was weer iets anders. Ik kan ze al niet meer uit elkaar houden. Nee. Dus dat is een goed punt. Wij vragen ons af, is het niet een beetje te veel? Zijn we niet een beetje goede doelenacties moe? Dat dus straks. Focus is er morgen weer. En dan gaat Jacob in gesprek met bewegingswetenschapper Thomas Jansen over het verloop van de Paralympische Spelen. En wil je meepraten met Gaan? Bel dan 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Fijne dag! NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de droneaanval gisteren in Kabul burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker 9 leden van 1 familie zijn omgekomen, onder wie 6 kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd tegen de nieuwszender. De aanval werd volgens de VS uitgevoerd op een auto met 1 of meer zelfmoordterroristen die op weg was naar het vliegveld van Kabul. Daar kwamen donderdag bij een aanslag zeker 170 mensen om het leven, onder wie 13 Amerikaanse militairen. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder stroom door de orkaan Ida. Ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om meer dan 750.000 huishoudens. De orkaan bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. Straten zijn ondergelopen en daken zijn weggeblazen. De sterke wind keerde ook de stroming van de rivier de Mississippi om. Ida is inmiddels iets in kracht afgenomen. In het eerste televisiedebat tussen de Duitse lijsttrekkers ging vooral CDU-leider Laschet in de aanval. Zijn partij stond er nog nooit zo slecht voor in de peilingen. De andere lijsttrekkers waren SPD-leider Scholz en Baerbock van de Groenen. Er werd onder meer gedebatteerd over Afghanistan, het coronabeleid en sociale ongelijkheid. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over 4 weken. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam begint vandaag de inhoudelijke behandeling van het grote liquidatieproces Eris. Er in totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Calo Wacho. Ze worden verdacht van 5 moorden en het voorbereiden van nog eens 11 liquidaties... De belangrijkste opdrachtgever was volgens het Openbaar Ministerie Ridouan Taghi. Die wordt zelf niet vervolgd omdat hij al terecht staat in het Marengo-proces. Het weer. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het is zo goed als droog bij een graad of 14. In de ochtend veel bewolking, later meer zon. In het zuidoosten is kans op een bui. Het wordt overdag zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is vandaag maandag 30 augustus. Een nieuwe werkweek gaat beginnen en een nieuwe week van Gaan, de extra vroege ochtendshow. Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 downloaden op je telefoon. Daar kan je dan bijvoorbeeld een audio-appje achterlaten of gewoon een tekstbericht. Zometeen wil ik het met je hebben over goede doelenacties. Die zijn er veel op televisie, maar zijn we niet een beetje moe van al die acties? En geef jij nog wel je geld bijvoorbeeld daaraan? Of ben je er al jaren geleden mee gestopt? En waarom dan? Dat wil ik graag van je weten. Pak je telefoon en bel 0800-1121. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De zuidkust van de VS die heeft nog steeds te maken met die orkaan Ida. Je hoort het net in het nieuws. Louisiana zitten bijna al 1 miljoen mensen zonder stroom. Het wordt daar nu nacht en de verwachting is dat de storm dan in kracht afneemt. Gevaar is nog niet geweken, want er wordt nog veel regen ook de komende uren verwacht. Je gaat ook meer horen over de Duitse parlementsverkiezingen vandaag. De 3 belangrijkste kandidaten zijn namelijk gisteravond met elkaar in debat gegaan. De sociaaldemocraat Olaf Scholz werd uitgeroepen tot winnaar van het eerste debat. En de zomervakantie die zit erop voor de scholieren in het midden van het land. Succes allemaal weer als je vandaag naar school moet. Hopelijk lig je nog wel lekker te slapen nu. Straks meteen tussen 5 en 6 bellen we weer met een nachtwerker. En deze nacht is dat iemand die de kranten bezorgt. En ik wil het dan ook met je hebben over complotdenkers, want die worden steeds vaker geweerd door banken. Vind jij dat een goede zaak of juist een slechte zaak? Dat straks. Eerst die goede doelenacties. Want een aantal keren per jaar worden er in Nederland verschillende benefietacties gehaald, bedacht om geld op te halen, dat is de goede zin, voor goede doelenacties. Denk bijvoorbeeld aan Serious Request, de KWF-week van Radio 2, de Hartstichting met de acties, Giro 555-acties, ga zo maar door. Je kent ze vast wel. Allemaal natuurlijk met de beste bedoelingen, maar heeft het nog wel zin, al die goede doelenacties? Het lijkt namelijk alsof Nederland een beetje actiemoe geworden is. En jij denkt, waarom zeggen ze dat? Nou, bijvoorbeeld vorige week, een benefietavond op NPO 1 om de donateurs te werven voor KWF. De show haalde nog geen 500.000 kijkers. En het aantal nieuwe donateurs was de helft minder dan vorig jaar. Op dit moment zijn de nieuwe donateurs, het prachtige aan,